6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag de 20e december. Hoe vallen de excuses voor het slavernijverleden op de eilanden? En Harvey Weinstein is opnieuw schuldig bevonden aan verkrachting. Daarover al meer in het nieuws. Dit is Wouter Wolgemoed. Goedemorgen. Goedemorgen. Een Amerikaanse jury heeft in een tweede rechtszaak geoordeeld dat filmproducent Harvey Weinstein volledig schuldig is aan verkrachting. De 70-jarige Weinstein stond in Los Angeles terecht voor meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De rechter bepaalt op een later moment de straf. 2 jaar geleden werd Weinstein in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel vanwege aanranding en verkrachting. De onthullingen van zijn jarenlange wangedrag leiden tot de MeToo-beweging. Oekraïne gaat de grens met Belarus extra beveiligen. De onderminister van Binnenlandse Zaken zegt tegen de BBC dat hij bewapende troepen en munitie naar de grens stuurt. Volgens Oekraïne is het een reactie op het overleg tussen de Russische president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. Zij spraken gisteren af om de militaire samenwerking verder uit te breiden. Zo gaat Rusland Belarusische vliegtuigbemanning trainen in het mogelijk gebruik van kernwapens. Ook economisch gaan beide landen meer samenwerken. De Amerikaanse oud-president Trump moet worden vervolgd voor zijn rol in de Capitoolbestorming, adviseert de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gebeurtenissen in januari vorig jaar. De commissie concludeert onder meer dat Trump heeft aangezet tot een opstand, dat hij de rechtsgang heeft belemmerd en dat hij heeft meegedaan aan een samenzwering. De commissie sprak voor hun onderzoek met honderden getuigen. Justitie in de VS bepaalt of Trump daadwerkelijk wordt vervolgd. Zanger Terry Hall van de Britse ska-band The Specials is overleden. De groep brak in 1979 door met de single Gangsters en daarna hadden de Britten hits met A Message to You, Rudy en Ghost Town. De band noemt Hall een van de briljantste zangers, songwriters en tekstschrijvers die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. In 1981 verliet Hall samen met 2 anderen de groep na een conflict. Uiteindelijk kwam er in 2008 een reunie. Afgelopen zomer speelden de Specials nog in Nederland. Terry Hall stierf na een kort ziekbed en was 63 jaar. De dikke Van Dalen heeft het woord klimaatklever uitgeroepen tot woord van het jaar. Ruim 25% van de stemmers vond dat het meest toonaangevende woord van 2022. Een klimaatklever is iemand die zich aan kunstwerken vastplakt om zo aandacht te vragen voor het klimaat. In Nederland plakte een klimaatactivist zich in oktober vast aan het schilderij Meisje met de Parel. De afgelopen 2 jaar had het woord van het jaar te maken met corona. In 2020 kreeg 1,5 meter samenleving de titel. Vorig jaar was dat prikspijt. Het weer bewolkt en regenachtig met hier en daar wel een opklaring. De temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden vandaag. Pas vanavond wordt het langzaam vanuit het westen overal droog. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. De excuses voor het slavernijverleden is de eerste stap in een lang proces, zei premier Rutte gisteren. De volgende stap is dan bewustwording. Een speciaal fonds van 200 miljoen euro moet daar onder meer voor zorgen. Op Curaçao blijkt dat broodnodig. De onwetendheid over de eigen geschiedenis is groter dan gedacht. Na de officiële ceremonie gisteren, de excuses van premier Rutte. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. En het eerherstel van de slavenleider Tula door staatssecretaris Van Huffelen. We laten Tula niet meer wachten. Gevolgd door een luid applaus. Komt de vraag op hoe nu verder? Nou ja, we hebben inderdaad met elkaar gezegd dat we een fonds ter beschikking willen stellen om een aantal dingen te doen. Om verder onderzoek te doen, om te kijken naar wat er nou precies gebeurd is in het verleden. Om tijd en aandacht te besteden aan onderwijs en mensen meer te vertellen over wat er gebeurd is en wat de doorwerking is. Maar ook bijvoorbeeld om erfgoed te herstellen. Kennis blijkt hard nodig, vooral in het onderwijs, zegt deze jonge Tula-bewonderaar. Ik vind het belangrijk dat dat deel van de geschiedenis ook niet alleen benoemd wordt, maar ook op de juiste manier behandeld en besproken wordt. Want ja, bijvoorbeeld op school leren we er niks over. We leren over de Gouden Eeuw, maar we leren niet de donkere gedeelte, weet je, de slechte kant van diezelfde periode. Naar mijn mening is dat ook een gevolg of een oorzaak van heel veel racisme wat vandaag de dag nog leeft. Want er is gewoon heel veel onwetendheid. Heel veel dingen weten we gewoonweg niet, zegt deze oudere vrouw. En ook zij meent dat dit komt door het tekort aan leerstof in het onderwijs. Iets wat Sugedi Wienster, lerares en manager educatie bij het enige kindermuseum op Curaçao, kan beamen. Ben ik mee eens. We moeten meer programma's, lessenpakketten ontwikkelen, zodat onze kinderen dan hier meer van weten, leren. Want hoe komt het dat er nog weinig weet van is? Is er te weinig interesse voor? Waar ligt dat aan? Te weinig interesse denk ik niet. Want onze ouders, voorouders, ze zitten nog in die geschiedenis. Ze zijn echt heel fel daarover. En vandaar juist dat ze willen dat hun kinderen ook weten wat er gebeurt. Ik denk meer dat het te maken heeft met te weinig geld voor curriculum. Zelfs voor de vakken is er te weinig geld. Als er concreet dit jaar iets zou moeten gebeuren, wat zou u dan het meeste helpen? Of wat zou Curaçao het meeste helpen? Ik zeg, laten we ook gebruik maken van de fondsen. Stoppen in het onderwijs. Laten we de kinderen bewust maken van wat er is gebeurd. Laten we lessen ontwikkelen zodat we ze meer hiervan kunnen geven. En zeker dan wat verder. Hoe gaan we verder met ze? Dus dan weten ze ook van oké, we hoeven niet dezelfde fouten te maken zoals onze voorouders. Maar we kunnen gewoon een andere toekomst bouwen. Een bijdrage van verslaggever Bo Heijmensen. Naar correspondent Dick Draaier op Curaçao. Dick, de dag begon bij jou met de excuses. Hoe is het daar nu aan het einde van de dag? Nou ja, op Curaçao is formeel nog niet gereageerd op de excuses van premier Rutte door de premier hier, Dilmar Pisas. Hij vindt dat het parlement eerst aan zet is. Pisas die gaf in zijn toespraak gisteren wel aan dat er een herstelprogramma moet komen, maar ja, let op hoor, het woord herstel, dat gaan we de komende maanden nog wel vaker horen. Dat is nu nog een containerbegrip. Hè? Iedereen, zowel in Nederland als op de eilanden, als in Suriname, geeft zijn eigen betekenis daaraan. Zo zei Pisas een aantal weken terug dat de ontwikkeling van Curaçao enorm heeft geleden door de mentale slavernij en het koloniale bewind op onderwijs en educatie en daarmee op een gezonde mentale en intellectuele ontwikkeling van de Curaçaose bevolking. En hij zei, het is te hopen dat hij, net als Rutte, zichzelf daarvan ook als slachtoffer ziet, want dan pas kunnen er stappen worden gezet, is hier in ieder geval het idee. En dan doel ik op het afwerpen van de negatieve aspecten in de Curaçaose cultuur vanwege de slavernij. Die is gevormd, die negatieve aspecten, die zijn gevormd door een bestuurlijke context, zo zei Pisas dat, waarin de slavernij 3 eeuwen lang heeft plaatsgevonden. En daarbij moet je denken aan de enorme angst die hier op de eilanden leeft om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Angst om bijvoorbeeld verantwoording te nemen voor je daden zonder dat je bang bent voor repercussies. En beseffen dat de eigen samenleving maakbaar is. Dat zijn gewoon 3 aspecten. Eigenlijk hardnekkige obstakels die vooruitgang van de Curaçaose samenleving in de weg staan. En hoe is het op de andere eilanden dan gegaan? Nou, op alle eilanden was dus een minister of staatssecretaris aanwezig om na de excuses van premier Rutte in te gaan op de specifieke beleving van afzonderlijke eilanden. Bijvoorbeeld Aruba. Daar zei premier Evelien Wever-Kroes dat het land de excuses van Nederland in ieder geval aanvaardt. Daar werd dus wel gereageerd op wat Rutte had gezegd. Elk welgemeend excuus, zo zei Evelien Wever-Kroes, de premier van Aruba, is altijd welkom. En de Arubaanse premier noemde de excuses een keerpunt in de geschiedenis binnen het Koninkrijk. Op Bonaire wordt nu een reactie op het excuus voorbereid. Dat is er nog niet. Maar wie op straat vraagt naar excuses, die komt veel mensen tegen die dat in relatie zetten of in relatie brengen tot de huidige ongelijkheid en de huidige armoede van het eiland. En dat is pijnlijk voor Rutte, want Bonaire is in 2010 een speciale gemeente geworden onder Haags gezag, direct onder Haags gezag, waar Nederland het dus voor het zeggen heeft, maar waar de ongelijkheid en de armoede eigenlijk schrikbarend zijn toegenomen sinds die tijd. Eerst zien dan geloven, dat is op Bonaire een veelgehoorde uitspraak. Sint Maarten heeft de excuses niet afgewezen, maar stelt wel voorwaarden. Wat zijn die dan? Ja, premier Sylvia Jacobs van Sint Maarten vindt dat er pas sprake kan zijn van excuses met inhoud als goed onderzocht is hoe kolonialisme nou kon gebeuren, wie daar allemaal door zijn getroffen en wie daar verantwoordelijk voor is. Zij had zich voor de excuses van Rutte al voorgenomen om die niet te aanvaarden en verbond daar dan nu dan wel voorwaarden aan, zoals meer onderzoek waarin de eilanden dan de leiding zouden moeten nemen, zodat een wensenlijstje aan Nederland uiteindelijk gepresenteerd kan worden in teken van herstel. Ze heeft de excuses niet afgewezen, maar ze heeft ze ook niet aanvaard. En zo'n wensenlijstje, hoe kijken ze daar op de andere eilanden naar, hoe het verder moet? Nou, herstel gaat niet zonder vergiffenis, zei iemand gisteren tegen mij. Het gaat dus om het laatste herstel. Het gaat om het eerste herstel. Vergiffenis of excuses, zoals we dat gisteren hebben gezien, dat wordt door veel mensen als een tussenstap gezien. Dat proef je eigenlijk op alle eilanden. Dagmar Oudshoorn, de voorzitter van de dialooggroep, die het rapport Ketenen van het Verleden heeft geschreven over het traject van erkenning, excuses en herstel, die zei gisteren al dat de glans er een beetje van af was door de manier waarop Nederland de dag van gisteren had aangevlogen. En ik kan je verzekeren, als Nederland die fout weer maakt in het vervolg van dit proces, dat het enorm zal gaan spoken op de eilanden. Het was gewoon niet slim hoe dat gegaan is. En dat vinden veel mensen hier. Dat moet echt beter. Dik, dank je wel. Correspondent Dik Draaier was dat. NPO Radio. Het is 6:11. Het NOS Radio 1-journaal. Op radio en tv ging het over de slavernij-excuses. In Nieuwsuur zat voorzitter Dagmar Oudshoorn, waar Dik het al over had, van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, dat het kabinet adviseerde om excuses te maken. En ze was erg te spreken over de toespraak van premier Rutte. Ik denk dat er een historische speech heeft plaatsgevonden, een historische gebeurtenis van een grote betekenis. En ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat we hebben als adviescollege gezegd, het moet uit 3 delen bestaan. De erkenning, de excuses en het herstel. We hebben de erkenning en excuses gehad en de weg naar herstel moet samen met de nazaten gevonden worden. In zijn toespraak zei Rutte dat hij lange tijd dacht dat de slavernij een geschiedenis is die achter ons ligt. Oudshoorn vond het mooi dat de premier op deze manier ook zijn eigen reis beschreef. Misschien is wat de premier beschreef ook wel exemplarisch voor wat de samenleving moet doorgaan. Er zijn mensen nog steeds die niet begrijpen waarom dit belangrijk is. Dat zie je ook terugkomen. En we wonen hier samen en we hebben samen een geschiedenis. Maar die geschiedenis, daar hebben zowel de nazaten als andere mensen in de wereld, maar ook in Nederland, geen kennis van, waardoor er ook veel onbegrip is. Dus misschien is de reis die Rutte gemaakt heeft wel heel erg van belang en staat hij ook exemplarisch voor wat we als samenleving moeten doorgaan. Ja. En met het oog op morgen ging het nog over het moment van de excuses. Rutte ging niet voor 1 juli zoals veel organisaties graag wilden, maar voor gisteren dus. Advocaat Spong, Gerard Spong, vindt dat teleurstellend. Ja, strikt genomen heeft Rutte zich natuurlijk door deze datum door te drukken gedragen als een vervente kolonialist. Want vroeger deed de Nederlandse kolonisator, die deed exact hetzelfde, die bepaalde wat daar gebeurde. Ook zei Spong dat in Nederland pas laat is doorgedrongen hoe misdadig de slavernij was. Er worden nu excuses aangeboden voor onrecht, misdaden tegen de menselijkheid, om het even juridisch te zeggen, die lang geleden hebben plaatsgevonden en het had veel eerder gemoeten. Dus voordat het ingedaald is bij opvolgende regeringen, dat er toch behoorlijk wat mis was met die slavernij. Dat is wel een beetje traag gegaan. En op 1 ging het over oud-president Trump, die volgens een onderzoekscommissie vervolgd moet worden voor zijn rol bij de Capitoolbeschorming. Bij 1 Kamerlid Sylvana Simons vindt dat een goede zaak. We hebben allemaal live meegemaakt wat er op 6 januari gebeurd is toen. Juist omdat hij oud-president is, denk ik dat het heel belangrijk is voor de democratie in Amerika om paal en perk te stellen aan dit soort gedrag. Ja. We gaan het zo ook nog over Trump hebben met Marieke de Vries. Ja, en gisteren kwam ook in Opeen het nieuws rond Twitter te sprake, want de nieuwe eigenaar, Elon Musk, voert in razend tempo veranderingen door. Burgemeester Bruls van Nijmegen is verbaasd hoe machtig Musk is. Nu wordt wel bewezen hoe ernstig het eigenlijk is. Hè? Tientallen miljoenen mensen in de wereld worden eigenlijk geregeerd door een dictator in economische zin die kan doen wat hij wil ermee. Dus ik ben eigenlijk verbaasd dat Nederland niet, waar we toch heel snel over van alles op vinden, al een massale vlucht van Twitter is ontstaan. Het wordt tijd. En dat was gisteravond op radio en tv. Hart met All I Wanna Do Is Make Love To You. De excuses voor het slavernijverleden zijn ook uitgebreid terug te vinden voor op de kanten natuurlijk. De meerderheid van de voorpagina's gaat erover. NRC heeft vrijwel de hele voorkant ingeruimd voor een deel van de toespraak waarin premier Rutte opsomt wat de Nederlandse staat eeuwenlang heeft gedaan of juist heeft nagelaten. Met daar dan onderaan de excuses in 4 talen. Die excuses in meerdere talen zijn ook terug te vinden op de voorpagina's van de Volkskrant en het AD. Maar die laatste krant constateert wel dat vooral de Antillen toezeggingen missen over herstelbetalingen. Ook het Parool is kritisch met de kop historisch, maar zijn de mooie woorden genoeg op de voorpagina. Het ND citeert nabestaanden, eindelijk wordt onze pijn erkend. De Telegraaf heeft het opvallend klein gehouden op de voorpagina met een fotootje helemaal links onderin en daarbij de tekst: Rutte door Mijnenveld excuses. Maar dat is echt wel een heel miniem fotootje linksonderin, mogen we zeggen. Want die krant opent met een oproep van politiebond ACP. De ACP wil dat voetbalwedstrijden in de Eredivisie zonder publiek worden gespeeld, zodat er meer politiecapaciteit is om in de wijken aanwezig te zijn. Voorzitter Groeneweg reageert met dat voorstel op de meest recente veiligheidsmonitor van het CBS. Daarin staat dat 41% van de Nederlanders zelden en 13% nooit politie in de eigen buurt ziet. Een woordvoerder van de politie lijkt het eens met die oproep van de ACP en zegt in de krant dat de politie slimme keuzes gaat maken over de inzet van agenten. En dat betekent ook dat wij nee moeten zeggen tegen bepaalde evenementen omdat ander politiewerk voorgaat. Of het over de voetbalwedstrijden gaat, dat zegt die politiewoordvoerder er dan weer niet bij. Oh, oké. Okay. En op de voorpagina van Trouw gaat het ook over onze eigen zender NPO Radio 1. Met zenderbaas Klaske Tameling voorop op een stijger. Volgens mij niet hier in de studio. Ik herken de stijger niet in ieder geval. Nee. Maar ze wordt geïnterviewd door Trouw en ze vertelt over de wijzigingen die ze op deze zender heeft doorgevoerd. Meer journalistieke verdieping overdag. En ze vertelt ook wat ze nog meer van plan is. Zo krijgt 3FM-dj Eva Koreman een cultuurprogramma. En onze collega Lara Billy-Rinsen komt terug met een programma over biografieën. Ja. Wat betreft de zenderbaas is NPO Radio 1 er voor meer verdieping en geen sensatie. De kunst is volgens haar wel om dat op een aantrekkelijke manier aan te bieden. Want, zegt ze, het hoeft niet allemaal loodzwaar te zijn. Ik ben even aan het meeschrijven hier. Het kerstpakket, misschien heeft u hem al in huis, maar volgens brancheorganisatie Pramatico Products Professionals krijgen dit jaar zo'n 7,4 miljoen werknemers zo'n kerstpakket of een cadeaukaart. Vaak is dat ook een keuze. En dat zijn er dan iets meer dan in de coronajaren, toen het aantal werd geschat op 7 miljoen. De gemiddelde waarde van het kerstcadeau is dit jaar €50. Maar de kerstpakketten zijn dit seizoen wel anders, zag Jeroen Schutijzer. Dit is de kassa van de Sligro in Den Bosch. Komen er nog veel kerstpakketten voorbij? Ook. En de rest ook. En de rest ook, ja. Waar mensen ook nog op het laatste moment een kerstpakket kunnen meenemen. Wilco Jansen. Ja, het is echt een heel ander jaar als gevolg van inflatie en prijsstijgingen. En dat zie je terug in het kerstpakket. Wat zien we dan? Nou, je ziet eigenlijk weer dat we terug naar vroeger zijn. Het traditionele kerstpakket. Dus de doos volledig gevuld met allemaal lekkere bruikbare levensmiddelen die zo uit de doos in het keukenkastje kunnen of meteen geconsumeerd. Want een paar jaar geleden? Maar een paar jaar geleden wilden we echt nog wel indruk maken met een leuk thema, met een kleurtje, met alles in een bepaalde stijl uitgevoerd en dergelijke. Mooie vormgeving. Vooral mooie vormgeving en een mooie verpakking. En vaak nog belangrijker dan de inhoud. En nu zie je dat we helemaal terug naar af zijn. Gewoon een pakket levensmiddelen. We hebben het koud deze winter. De gaskachel die moet lager. Heeft dat ook zijn effect? Ja, je ziet dat wel een beetje terug. Alhoewel nu minder dan in het begin van het najaar. Toen hadden we nog even de dreiging dat er een gastekort zou zijn. Nu is er geen gastekort, is het alleen heel erg duur. En dus in het begin van het jaar kwam er in één keer vraag naar vliesdekentjes, truien en sjaals en sokken in allerlei patronen. En nu verkoop je dat nog wel, maar veel en veel minder dan toen. Het gaat nu echt om levensmiddelen. Meneer, goedemorgen. Zocht u nog pakketten voor het personeel? Nee, ik heb ze al. Ik heb ze al. Het gaat me eigenlijk meer om wat pakketten voor klanten nog. Weet u dat er dit jaar heel veel eten zit in de meeste pakketten? Zie ik hier in de pakketten. Ja, zie ik. Vindt u dat raar? Nee, ik denk in verband met inflatie dat het wel heel logisch is. En ook dingen die bruikbaar zijn. Er zijn veel pakketten uitverkocht en dat wil zeggen dat of klanten er veel eerder bij zijn dan voorgaande jaren, of we gaan aanmerkelijk meer kerstpakketten verkopen dit jaar. U maakt kerstavond de rekening op. Ja, op 24 december dan weten wij hoe de vlag erbij hangt voor dit jaar. Sligo, Macro en Hanos zijn goed voor honderdduizenden kerstpakketten, maar er zijn ook kleinere spelers met tienduizenden pakketten, zoals Complementair. Nou, die wordt wel dichtgeplakt, zeg. Ik ben hier in de hal in Leusden en hier worden kerstpakketten samengesteld. Duizenden. Ja, het is behoorlijk veel stress om alle pakketten op tijd eruit te krijgen. Er staat een vrachtauto voor de deur en die pakketten die moeten vanmiddag uitgepakt kunnen worden op een receptie om 16:30. En die staan nu nog hier. Ja, dat klopt. Om 16:30 hebben ze kerstviering. Dus we proberen zo snel mogelijk naar Hilversum te komen om daar de pakketten af te geven. Want kerst wordt niet verzet, hè, dit jaar. Hoe is het dit jaar? Wij hebben een aanzienlijke groei doorgemaakt. Wat is een aanzienlijke groei? 9,3%. Zit er meer eten in dan voorgaande jaren? Ja, aanzienlijk. We beginnen met ontbijt. Dus we maken een mooi ontbijtpakket. Dan gaan we door naar de koffie. Dan gaan we door naar de lunch. En dan naar het diner. En zo proberen we dat pakket. En eigenlijk voor ieder moment van de dag er wat etenswaren in zitten. En dat voor vaak mensen met een gezin. En wat hoorde ik nou? Producten uit het Verre Oosten staan opeens op de zwarte lijst? Ja, je ziet in onze branche dat heel veel mensen toch kijken dat het in Europa wordt gemaakt. De CO2-uitstoot wordt rekening meegehouden. Dat het verantwoord is. U ziet wel, hè, dat de pakketten duurder worden. Een paar jaar geleden zaten we ongeveer tussen de 35 en de 45 euro. We zitten nu tussen de 50 en de 75 euro. Nou, dat is wel duidelijk meer. Ja, met uitschieters die boven de 150 zitten, 200. Ja. Ja, u snapt het niet, hè, als bazen hun mensen een cadeaukaart geven. De mensen die bij ons komen, die dat ze een mooi pakket willen samenstellen. En die beginnen in april, mei er al over na te denken. Van waar ze denken de medewerkers blij mee te maken. En daar gaat echt wel tijd overheen. Je doet het niet zomaar. Serieus. Business. Ja, serieuze business. Verslaggever Jeroen Schutteijzer was bij het relatiegeschenkenbedrijf Complementair in Leusden. Over die kerstpakketten dus, die anders zijn dan andere jaren. Geldt het eigenlijk ook voor de kerstplaten? De hele week draai ik rond deze tijd een nieuwe kerstplaat. Laten we maar eens gaan luisteren. Dit is Lee Brice met Santa Claus Was My Uber Driver. Santa Claus was my Uber driver last night. Picked me up at the airport after a flight. Had his red velvet hat on the dash. Big white beard, black boot on the gas. I asked him, hey man, what are you doing here? How's Mrs. Claus and all the reindeer? He said, oh, they're all good back at the house. I just get a little stir crazy and I just gotta get out. Santa spends his summers in Virginia Beach. Working late cause he spends all day with his feet in the sand. Cold beer in his hand. Playing rock and roll drums in a 90s cover band. His license plate red Santa one. Just killing time till December comes. I couldn't make this up if I tried. But Santa Claus was my Uber driver last night. Well, you know, old Santa seemed like he knew the back roads well. He didn't pay no attention to the maps on his cell. I never got a tell him I was writing this song. He dropped me off and in a dash he was gone. Santa spends his summers in Virginia Beach, working late cause he spends all day with his feet in the sand, cold beer in his hand, playing rock and roll drums in a 90s cover band. His life is played Red Santa One, just killing time till December comes. I couldn't make this up if I tried, but Santa Claus was my Uber driver. I swear he was real and it all wasn't just in my mind. Yeah, freaking Santa Claus was my Uber driver last night. I know, right? Santa spends his summers in Virginia Beach, working late cause he spends all day with his feet in the sand, cold beer in his hand, playing rock and roll. Lee Bryce met Santa Claus was my Uber driver. NPO Radio 1. Bijna 6:30, de hoofdpunten. Wouter. Voormalig filmproducent Harvey Weinstein is opnieuw schuldig bevonden aan verkrachting. Volgens een jury in Los Angeles heeft Weinstein in 2013 een Italiaanse actrice verkracht. De rechter bepaalt op een later moment de straf. De 70-jarige Weinstein kreeg 2 jaar geleden in New York al 23 jaar cel voor verkrachting en aanranding. Oekraïne stuurt bewapende troepen en munitie naar de grens met Belarus. Het land gaat de grens extra beveiligen na het overleg gisteren tussen president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. Zij spraken af om de militaire en economische samenwerking verder uit te breiden. Het woord klimaatklever is door woordenboekmaker Van Dalen uitgeroepen tot woord van het jaar. Ruim een kwart van de stemmers vond dat dit jaar het meest toonaangevende woord. Een klimaatklever is iemand die zich vastplakt aan een kunstwerk om aandacht te vragen voor het klimaat. En Dylan van Baarle en Annemiek van Vleuten zijn gekozen tot de Nederlandse wielrenners van het jaar. Van Baarle won dit jaar onder meer Parijs-Roubaix. Van Vleuten werd wereldkampioen op de weg en won de Giro d'Italia, Tour de France en de Vuelta. Het weer bewolkt en regenachtig, pas tegen de avond vanuit het westen droger en het wordt vandaag 10 tot 12 graden. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. De coronagolf neemt begin 2020 steeds ernstiger vormen aan. En dat je zoveel mensen om je heen ziet sterven, dat hakte er flink in. Door de corona is de agressie wel toegenomen. Maak je af, ik ga je kinderen pakken. Waarom toch? OLVG, ziekenhuis met een hart. Vanavond om 8:30 bij BNNVARA op NPO 2. Het is 6:58. Premier Rutte legde in zijn toespraak gisteren, wanneer hij excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden, de nadruk niet alleen op het verleden, maar ook op de toekomst. Dat betekent dat we het gesprek aan moeten gaan, zegt Armand Zunder van de Nationale Reparatiecommissie Suriname. Betekenisvol is dus dat excuses zijn aangeboden. Weet u, maar het is een komma. Nu gaan we kijken van hoe reageert de Surinaamse bevolking daarop? Hoe reageren de inheemse erop? Nu de excuses zijn gemaakt, moeten we gaan praten. Wij moeten teruggaan naar organisaties en personen die een opinie hebben hier in Suriname. Dat moeten wij gaan samenvatten. En in de tweede plaats moeten we gaan praten met die Nederlanders. Ook veel Surinamers kijken graag vooruit, merkte verslaggever Onno Beukers na de excuses. Vlakbij het zaaltje waar genodigden naar de toespraak van Mark Rutte hebben gekeken, zijn een aantal bloemenstalletjes. En het is een drukke maand, toch? December is een beetje een drukke maand, feestmaand. Dus daar zijn we nog mee bezig. En ook daar hebben ze wel gehoord van de excuses. Volgens mij is het te laat, hoor. Te laat voor die excuses. Het moest al lang gebeuren. Slavernij is al lang afgeschaft. Dus het moest al lang gebeuren. Soms wordt er dan ook gezegd, beter laat dan nooit. In dit geval ja, liever te laat dan nooit. Op dit moment vind ik wel dat er andere dingen zijn in Suriname die echt aandacht genieten, hoor. Die echt aandacht vereisen. Want dan heb ik het onder andere over de economische situatie. Niet alleen iedereen, de koers is het woord dat het meest gebruikt wordt. En de prijzen gaan maandelijks of dagelijks, hier in Suriname is het dagelijks, gaan de prijzen omhoog. En als je salaris niet meegaat, kan je gewoon steeds minder doen. Dus moet er hard gewerkt worden? Precies, er moet gewerkt worden. Je hebt een groep die er tegen is, die vindt dat het op 1 juli moet zijn. Maar ja, ik heb bepaalde mensen hier gesproken en die interesseert het eigenlijk niet zo. Die hebben zoiets van, ja, wij moeten leven hier en ze zijn bezig om te overleven. Ja, wel een klein deel, ja, die heeft het wel goed. Maar het overgrote deel, ja, die zijn met andere dingen bezig. Want de excuus is oké, maar ja, hoe eet je de volgende dag? Moet er weer brood door de plank komen? Nou, ze hebben alles al van hier meegenomen naar Nederland. Dus ik denk, het werd tijd. Ben je eens met me of niet? Ze maken excuses en het moet in de boeken. Dus dat iedereen het weet waarom ze excuses maken, dat is belangrijk. Dus het moet hier niet bij blijven? Nee, want dat is niet duidelijk. Want een hoop mensen zijn er tegen van, ja, waarom? Maar laat ze het geschiedenis nog gaan lezen. Dus dat het duidelijk is voor Nederlanders, dus ik bedoel Hollanders. Dat ze het gewoon duidelijk weten van waarom. Iets verderop in de stad staan sneeuwpoppen buiten. Van lampjes dan wel, want het is 30 graden. Maar in voorbereiding op de kerst. Vindt u ervan? Dat is goed geluid. Ja, we zijn beleefd. Ja. Wat maakte voor u het verschil? Waarom is het belangrijk dat dit gebeurd is? Nou, de erkenning dat er slavernijverleden er was. Dus dat de erkenning er nu komt. Dus we zijn blij daarmee. Betekent dat dan ook nog iets voor u of voor Suriname in de toekomst? Ja, dat we verder kunnen. Ja, toch? Dat men loslaat en dat we gewoon verder moeten. Nou is er ook gezegd, het is meer een komma dan een punt die we erachter zetten. Er moet ook wel een vervolg komen. Nou, ik denk dat misschien 1 juli wel de gepaste dag is om het te doen in plaats van december. Want in december is iedereen bezig met kerst. Maar ik denk dat 1 juli wel dus de dag is waarbij we kunnen zeggen van ja, het is dus op 1 juli 1863 zijn we dus onafhankelijk geworden. Dus ik denk dat dat wel de gepaste datum is om misschien het excuses opnieuw aan te bieden. Maar voor u in ieder geval wel een hoopvol bericht om de kerst in te gaan. Ja, zeker. Zeker. Ja. Een bijdrage van Onno Beukers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Oud-president Donald Trump moet worden vervolgd voor zijn rol in de bestorming van het Capitool begin vorig jaar. Dat adviseert de parlementaire commissie die de zaak onderzocht aan het Openbaar Ministerie. Amerika-correspondent Marieke de Vries, wat zijn de beschuldigingen? Ja, hij wordt beschuldigd van een viertal zaken. Ten eerste het belemmeren van een officiële procedure. Hè. Dat was het bekrachtigen van de verkiezingsuitslag. Waarom het congres bij elkaar was, die 16 januari. Dat heeft hij geprobeerd te verhinderen volgens de commissie. Verder van samenzwering met anderen om de verkiezingsuitslag niet te erkennen. En samenzwering om alsnog stemmen voor zichzelf te vinden om alsnog te winnen. Hij heeft natuurlijk telefoontjes gepleegd met regionale hoge bestuurders die over de verkiezingsuitslag gingen. Om te vragen of ze misschien nog even stemmen voor hem konden ritselen. Nou, dat zijn de eerste drie aanklachten. Maar de zwaarste aanklacht is die van het aanzetten tot een revolte, een rebellie. Die aanklacht die komt voort nog uit een wet uit de burgeroorlog. Vandaar nog dat archaïsche taalgebruik. En die wet wordt ook maar zelden ingezet en is ook moeilijk te bewijzen. Want ja, de vraag is natuurlijk helemaal, was het opzet van Trump? Was dit gepland? De commissie zegt van wel. Maar Trump houdt natuurlijk al vanaf januari vol dat hij gewoon een politieke speech gaf die dag. Dat binnen de vrijheid van meningsuiting valt. Gewoon politieke retoriek was. En ja, dat kan er nou eenmaal veel aan toegang in beide partijen. Dat geldt niet alleen voor Trump, zegt hij steeds. Hoe zit het met het bewijs? Waar wordt dit alles op gebaseerd? Ja, op verhoren die de commissie heeft gehouden de afgelopen 11 openbare zittingen, maar vooral heel veel zittingen achter gesloten deuren, van zo'n 100 getuigen die ze gesproken hebben. Ook op transcripties van telefoongesprekken, tekstberichtjes, appjes van die dag van 6 januari. En daaruit komt volgens de commissie een beeld naar voren wat Trump op die 6 januari allemaal deed. Maar vooral ook wat hij niet deed. Want 4 uur lang deed hij helemaal niets, hè, om het geweld te stoppen. Zat hij tv te kijken in het Witte Huis? Dat is iets wat de commissie hem nog eens extra aanrekende toen ze hun eindresultaten presenteerden. Ook dat er geen sprake was van een spontaan protest. Dat hebben ze ook nog eens extra benadrukt. Want er werden ook wapens gevonden die opgeslagen waren in hotels rondom Washington D.C. Dus dit was niet een spontane actie, maar een goed voorbereide aanval op de democratie, zei de commissie, op het democratisch proces, die nog gewelddadiger had kunnen zijn. De vraag is dus nu of bewezen kan worden dat Trump dit allemaal mede gepland heeft. Het gaat dus om een aanbeveling, hè? Dus de commissie heeft nu dit bewijs aan het ministerie van Justitie gegeven. En die moet nu gaan bepalen wat er verder gaat gebeuren? Ja, het ministerie van Justitie gaat nu onderzoeken of Trump dus daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd kan worden op basis van bewijsmateriaal wat de commissie bij elkaar heeft gegaard. Maar natuurlijk ook hun eigen onderzoeken die al lopen. Dit was van de commissie inderdaad slechts een aanbeveling van een parlementaire onderzoekscommissie. Het heeft dus ook geen enkele juridische waarde verder. Maar het is wel natuurlijk symbolisch dat de politiek, een politieke commissie waarin beide partijen vertegenwoordigd waren, nu opdracht geven, als het ware, aan het ministerie van Justitie om verder te onderzoeken of een oud-president eventueel strafrechtelijk vervolgd kan worden. Heeft Trump al gereageerd? Nee, vandaag heb ik nog geen berichten van hem gezien, maar in aanloop hiernaartoe natuurlijk wel. Hij was in zijn wiek geschoten. Hij bestempelde het natuurlijk weer als een heksenjacht, een politieke jacht op hem. Van een partijdige commissie, van partijdige inlichtingendiensten. Maar ja, hoe dan ook, het feit dat zo'n congrescommissie hem nu beschuldigt van deze zware aanklachten, dat is echt nog nooit eerder vertoond in de geschiedenis van de Verenigde Staten, is dus ook historisch te noemen en een slechte dag voor het presidentschap van Trump, hè, hoe hij de geschiedenisboeken ingaat. En hij zelf heeft wel al wraak gezworen, mocht hij ooit weer in het Witte Huis terechtkomen. Het schept dus ook wel een precedent, hè, dat een president, een oud-president, nu mogelijk strafrechtelijk vervolgd kan worden. Hij kan ook weer terugslaan als hij eenmaal weer aan de macht is. Ja, want dat is wat hij wil, wat hij in ieder geval wil gaan proberen. Hoe zit het eigenlijk met zijn populariteit bij de Republikeinse achterban? Hoe wordt daar ook op dit besluit gereageerd? Daar blijft het op dit moment nog redelijk stil, maar dat zijn we inmiddels wel gewend uit de top van de Republikeinse Partij. Die vallen Trump nog steeds niet openlijk af. Wat we wel merken is natuurlijk dat zijn populariteit sinds de tussentijdse verkiezingen van een maand geleden toch wel tanende is, hè. Veel van de kandidaten die hij steunde, waar hij van zei, op hem of haar moet je stemmen, die hebben het niet gehaald. En sindsdien merk je dat er toch wel een debat op gang is gekomen binnen de Republikeinse Partij over zijn rol en of die nog wel zo machtig is. En sterker nog, in de laatste peilingen over populariteit van Trump ten opzichte van mogelijke andere presidentskandidaten in aanloop naar 2024, stond hij voor het eerst niet meer op één. Maar was dat de gouverneur van Florida. Dus het is wel zeker en wel degelijk wat aan het rommelen binnen die Republikeinse Partij. Alleen wordt dat nog niet naar buiten toe gelucht. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. Het aantal meldingen van beleggingsfraude op datingsites en apps neemt toe. Dat constateert de Fraude Helpdesk. Een nieuwe campagne waarschuwt voor deze vorm van oplichting. Juist nu ook tijdens de feestdagen, waar singles vaker contact zoeken op datingsites. Psychosociaal adviseur Dana Wijstra houdt zich binnen Slachtofferhulp bezig met het beleid rondom datingfraude. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor vormen van beleggingsfraude komen jullie dan tegen? Nou, er zijn heel veel verschijningsvormen van beleggingsfraude, maar waar het eigenlijk altijd op neerkomt is dat je denkt te investeren in bijvoorbeeld aandelen of cryptomunten en er worden door de oplichter jouw hoge rendementen beloofd. Maar uiteindelijk blijken het nep aandelen te zijn, nep investeringen. En is de oplichter er met jouw geld en het geld van anderen vandoor. En dat kan via e-mail zijn, telefonisch, maar wat nu dus ook heel veel voorkomt, via dating apps. Dus dan gaat er een vorm van datingfraude aan vooraf. Ja, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Eerst toch verleiden en dan opeens over geld beginnen? Ja, nou ja, er kan echt weken tot maanden in worden gestoken door oplichters. Goed ook om te weten is dat het vaak hele criminele netwerken zijn die achter één profiel zitten. En dan wordt er eerst een vertrouwensband gekweekt, een relatie gekweekt, waardoor je vertrouwen in iemand krijgt en iemand ook makkelijker te bewegen is tot het doen van bijvoorbeeld beleggingen. Wie zijn hier extra kwetsbaar voor dit soort fraude? Nou, wat we zien is dat het vooral mensen zijn een spaarcentje hebben, die ook kunnen beleggen. Maar wat vooral ook belangrijk is, is dat je bent als slachtoffer niet dom of naïef als je hiervoor valt, omdat het dus heel geraffineerd gaat. Het zijn hele criminele netwerken en het kan ook echt iedereen overkomen. Ik sprak toevallig een tijd terug een cybercrime-expert van de politie over een mail die ik had gehad en dat ik daar best wel even naar moest kijken om te kijken, klopt dit nou wel of niet? En zij vertelde mij dat zij dezelfde mail had gehad en in een onbewaakt moment dat ze het even niet door had, het druk had. En er zat ook wat druk achter in die mail. Had ze erop geklikt, wilde ze gaan betalen. Dus zo zie je maar dat iedereen ervoor kan vallen, ook een cybercrime-expert van de politie. Ja, en dat zou ook de omgeving moeten weten. Daar bijvoorbeeld niet lacherig over te doen of iemand voor dom uit te maken. Ja, nou dat wordt helaas nog wel heel vaak gedaan. Dat zien we dat er veel sprake is van het slachtoffer de schuld geven. Terwijl slachtoffers hebben nooit de schuld. Het kan echt iedereen overkomen. Maar doordat de omgeving er wat lacherig over kan doen, zie je dat slachtoffers veel al het verhaal bij zich houden. Er niet over durven te praten. En daardoor heel veel schuld en schaamte ervaren. En dat zorgt ervoor dat de verwerking achterblijft. Dat mensen niet zo goed weten bij wie ze terecht kunnen. Maar erover praten is heel erg belangrijk. Nou, dan heb je niet alleen het verlies van geld, maar ook een knauw voor je zelfvertrouwen. Waar moet je op letten tijdens gesprekken op een dating app of site? Nou, wat wij altijd zeggen is, check altijd met wie je praat. Kijk bijvoorbeeld naar de foto's, zoek ze in zoekmachines op. Wat je heel vaak ziet. Kun je opzoeken op Google om te kijken of het niet gewoon een foto is geweest die van internet is gehaald. Precies, en de naam ook. Dus check altijd degene met wie je praat. Wordt er jou een beleggingsvoorstel gedaan? Check dat ook. Check het bedrijf waar het vandaan komt. En ga vooral ook niet mee in de druk die er vaak achter zit. Online oplichters geven altijd een mate van urgentie mee. Je moet nu beleggen, je moet nu dit doen. Ga daar niet in mee. Stop even en praat erover ook in je omgeving. En dan kom je er vaak achter dat er iets niet in de haak zit. Dank psychosociaal adviseur Dana Wijstra van Slachtofferhulp. Ook achter de tralies slaat de vergrijzing toe, Wouter. In de gevangenissen groeit het aantal 65-plussers. In de Volkskrant is te lezen dat het er in 2005 310 waren en vorig jaar 580, bijna 2% van het totaal aantal gedetineerden. Het ligt voor de hand dat de groei verder doorzet, want in 2035 telt Nederland 1 miljoen meer ouderen dan nu. En bovendien neemt het aantal levenslang gestraften snel toe. En daarom moeten er binnen de gevangenissen kleinschalige afdelingen komen voor gedetineerden van 65 en ouder, zegt de Raad voor Strafrechttoepassing in de Volkskrant. Daar kan de zorg veel beter op hun behoeften worden afgestemd en worden ze beter beschermd tegen pestgedrag door jongere gevangenen. Toenmalig NCTV-baas Dick Schoof heeft de voormalig burgemeester van Almere en huidig minister Frank Weerwind onvolledig geïnformeerd over grote risico's van geheime moskeeonderzoeken. Blijkt volgens interne mails die NRC heeft opgevraagd. Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Schoof wist in juli 2017 dat zijn ambtenaren ernstig betwijfelden of gemeenten lokale islamitische organisaties wel undercover mochten laten onderzoeken. Maar toen burgemeester Weerwind hem een maand later vroeg of hij zo'n stiekeme inkijkoperatie wel kon laten uitvoeren, verzweeg Schoof dat er grote zorgen over waren, aldus NRC. Het kabinet moet na komend jaar stoppen met energiesteun en vol inzetten op energiebesparing, zeggen economen in de Telegraaf. Dat advies geven ze morgen ook aan premier Rutte en de meest betrokken ministers op een bijeenkomst op het Catshuis. ING-hoofdeconoom Marieke Blom zegt dat de energiesteun tijdelijk moet zijn en zo gericht mogelijk. Ze wil dat er nu fors wordt ingezet op isoleren en zonnepanelen installeren. En in de brandweerkazerne in Weesp zijn reddingswerkers in het zonnetje gezet voor hun werk tijdens de overstromingen in Limburg 1,5 jaar geleden. In Nederland waren er toen, voor zover bekend, geen doden te betreuren, maar er was wel veel schade en leed. En dat maakte ook op de reddingswerkers in Noord-Holland erg veel indruk, hoorde NH Nieuws. Gewoon kippenvel. We gingen in een flotilje met alle auto's en boten, gingen we het rampgebied in, allemaal grote babbels. Je komt in het gebied en iedereen is gewoon muisstil. Ja, een Limburgse rampenfilm noemde die Noord-Hollandse vrijwilligers wel toen ze daar in het zuiden gingen helpen. Ze hebben nu als dank voor hun inzet een herdenkingsmunt gekregen. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen. De ochtendspits begint een beetje op gang te komen. Het valt qua drukte nog wel mee. Er staat zo'n 65 kilometer file. Door een auto met pech heb je 20 minuten oponthoud op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot staat 8 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Try. De mannen van Coldplay met Speed of Sound. Klimaatklever, we hoorden het al van Wouter, is het woord van het jaar. Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het woord? Klimaatklever, dat is een activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek. En we hebben klimaatklevers of klimaatplakkers dus gezien in musea, maar bijvoorbeeld ook op tafels van praatprogramma's. Ja. Het woord had concurrentie met woorden als boektokken, bofbelasting en energietoerisme. Zoeken jullie ook uit waarom nu dit het woord is geworden? Nou, dat niet precies, maar het is heel simpel. De meeste mensen hebben hierop gestemd. Of een kwart van de deelnemers heeft op Klimaatklever gestemd. Kennelijk vinden mensen die klimaatproblematiek belangrijker dan bijvoorbeeld de hoge inflatie, hè, of de energieproblematiek. Dus vandaar dat dit het woord het geworden is. Maar ja, het zegt kennelijk iets over de tijd waarin we leven. En het is inderdaad ook wel zo dat klimaat erg onder de aandacht is nog steeds. Ja, en bijvoorbeeld niet meer corona, wat de afgelopen 2 jaar natuurlijk een woord was, wat heel veel voorbij kwam of afgeleide daarvan. Klopt, ja, we hebben inderdaad 1,5 meter samenleving als 2 jaar geleden als woord van het jaar gehad en vorig jaar prikspijt. Ja, corona is begin van dit jaar nog wel eventjes actueel geweest, maar dat is snel verdrongen door allerlei andere problemen en crisis. Hè, de Oekraïne-crisis, de hoge energieprijzen, inflatie. Ja, goed, en dus inderdaad ook nog steeds het klimaat. Ja, dat woord prikspijt van vorig jaar, dat leidde natuurlijk tot wat ophef, omdat er toch ook veel oproepen toen waren op sociale media om juist op dat woord te stemmen. Hoe is dat dit jaar gegaan? Hoe komen jullie tot die lijst en letten jullie ook een beetje op van, nou, dit zijn misschien ook woorden die tot ophef kunnen leiden of misschien ook competitievervalsing? Soms kun je dat echt niet voorspellen. Maar het is wel zo dat we natuurlijk allerlei veiligheidschecks inbouwen. We controleren op IP-adressen enzovoort, zodat mensen niet bijvoorbeeld 100 keer op hetzelfde woord kunnen stemmen. Maar we weten inderdaad wel dat er soms campagne gevoerd wordt voor bepaalde woorden. Vorig jaar was dat inderdaad voor prikspijt het geval. En dat heeft dan toch wel effect. Maar we hebben het idee dat dit jaar toch veel minder oproepen zijn geweest op Twitter bijvoorbeeld om ergens op te stemmen. BookTok heb ik wel eens langs zien komen. Wat is dat eigenlijk, BookTok? Die kan ik niet meteen plaatsen. BookTok is TikTokken over een boek. En dat doen vooral jongeren. En dat is heel gunstig. Ja, gaat dat heel gunstig? Gaat het door? Ja, heel gunstig voor de literatuur. Er wordt er weer wat meer gelezen in elk geval daardoor. Zeker. Had u sowieso zelf een persoonlijke favoriet? Nou, niet echt. Ik vind al die woorden zijn me even lief. Maar ik vond klimaatklever wel heel goed klinken. Hè, door die alliteratie van die KLKL van het eerste en tweede lid. Maar zevenvinken vond ik ook een leuk woord. Dat is op 2 geëindigd. Vooral ook omdat er veel meer woorden met vinkjes zijn ontstaan de afgelopen tijd. Minder vinker, vinkjesmens, enzovoort. Jullie doen dit al hoe lang? Dit is de 16e editie inderdaad. Oké, ja. En die woorden, zijn het ook allemaal die steeds zijn geworden? Zijn het ook nu nog woorden die nog vaak worden gebruikt? De meeste wel. Denk aan het woord selfie bijvoorbeeld. Ontvrienden. Kijk, die 1,5 meter samenleving die zal misschien wel niet meer terugkomen. Maar dat is wel een historisch begrip. Dus dat zal uiteindelijk ook wel blijven bestaan. Dus ik denk wel dat de meeste van die woorden, die beklijven wel. Ja, hoe ontstaan die woorden nou? Zoeken jullie dat uit? Woorden ontstaan over het algemeen in de media. Dus voorlichters, persvoorlichters, maar ook heel veel redacteuren bedenken woorden. Omdat ze heel kort en beknopt en ook heel beeldend een bepaald woord of een bepaald fenomeen moeten benoemen. Ja, en dan ontstaat zo'n woord als klimaatklever. Er werd ook een klimaatplakker genoemd, een plaktivist. Plaktivist was al een oud woord trouwens. Vandaar dat het ook niet mee kon doen met deze verkiezing. Maar op die manier kregen redacteuren ook aandacht voor een bepaald bericht in hun krant of op hun website. En je kunt er dan zelfs herleiden wie het dan geweest is, wie het als eerst heeft gebruikt. En zijn er daarmee ook echte woordkunstenaars aan te wijzen? Ik moet zeggen dat de koppenmakers van kranten vaak wel echte woordkunstenaars zijn. Want dat zijn natuurlijk mensen die met weinig ruimte toch aandacht moeten vragen voor een bepaald onderwerp. Ja. Enig idee welke kant het volgend jaar op gaat? Of is dat echt altijd weer een verrassing? Nee hoor, dat ligt in de schoot der goden. We weten niet wat voor crisis zich volgend jaar weer voor gaat doen. Ja, jullie gaan het in ieder geval weer houden, deze verkiezing. Ja. Dank Ton Denboom, hoofdredacteur dus van De Dikke Vandalen, over het woord van het jaar. Dit jaar is dat klimaatklever. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Dat is belangrijk voor ons allemaal. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Zo worden er minder mensen ziek en kan de samenleving zoveel mogelijk open blijven. Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik. De nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Stap in onze virtuele metro voor een onvergetelijke reis. Door het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en de haven. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Premier Rutte zette met de excuses voor het slavernijverleden geen punt, maar een komma. Hoe nu verder? En de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is ook in een tweede rechtszaak schuldig bevonden aan verkrachting. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Dit is Wouter Wogemoed. De 70-jarige Weinstein stond in Los Angeles terecht voor meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De jury oordeelt dat hij in een van die zaken volledig schuldig is. De rechter bepaalt op een later moment welke straf hij krijgt voor verkrachting. 2 jaar geleden werd Weinstein in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel vanwege aanranding en verkrachting. De onthullingen van zijn jarenlange wangedrag leiden tot de MeToo-beweging. Oekraïne gaat de grens met Belarus extra beveiligen. De onderminister van Binnenlandse Zaken zegt tegen de BBC dat hij bewapende troepen en munitie naar de grens stuurt. Volgens Oekraïne is dat een reactie op het overleg tussen de Russische president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. Zij spraken gisteren af om de militaire samenwerking verder uit te breiden. Zo gaat Rusland Belarusische vliegtuigbemanning trainen in het mogelijke gebruik van kernwapens. Ook economisch gaan beide landen meer samenwerken. Aanbieders van kerstpakketten zien dat werkgevers dit jaar rekening houden met de inflatie en hoge energieprijzen. In de pakketten zitten meer levensmiddelen en producten waarmee mensen zichzelf warm kunnen houden, zoals vliesdekens, sokken en truien. Door de inflatie is ook de gemiddelde prijs van een kerstpakket flink gestegen. De afgelopen jaren was een pakket zo'n €40 waard. Nu is dat tussen de €50 en €75. Dit jaar krijgen zo'n 7,4 miljoen werknemers in Nederland een kerstpakket. Ook dat is iets meer dan voorgaande jaren. België biedt voorlopig geen excuses aan voor het koloniale verleden aan Congo, Burundi en Rwanda. Een Kamercommissie heeft na 2 jaar overleg geen akkoord bereikt. De commissievoorzitter zegt dat 2 partijen op het laatste moment hun steun introkken naar berichten van het Koninklijk Paleis. De kwestie zou te gevoelig liggen. Volgens de VRT heeft koning Filip 2 politici aangesproken over de kwestie, onder wie premier De Croo. De Belgische koning zou tegen excuses zijn nadat hij in juni in Congo al diepste spijt had betuigd. Zanger Terry Hall van de Britse ska-band The Specials is overleden. De groep brak in 1979 door met de single Gangsters en had daarna hits met A Message to You, Rudy en Ghost Town. De band noemt Hall een van de briljantste zangers, songwriters en tekstschrijvers die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. In 1981 verliet Hall samen met 2 anderen de groep na een conflict. Uiteindelijk kwam er in 2008 een reunie. Afgelopen zomer speelden de Specials nog in Nederland. Terry Hall stierf na een kort ziekbed en was 63 jaar. Het weer bewolkt en regenachtig. Pas tegen de avond vanuit het westen droger. Het wordt vandaag 10 tot 12 graden. De komende dagen blijft het zacht en wisselvallig. Met elke dag regen en temperaturen rond de 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is wat drukker geworden. Er staat nu ruim 70 kilometer file. En ook een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort. De weg is dicht bij de afrit Briele door een ongeluk. Vanaf havens 4000 kom je al in de file. Dat kost je zeker een half uur oponthoud. Je kan omrijden via de N57 en de N218. Maar door dit ongeluk is het ook vastgelopen op de N57... komende van Middelburg in de richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15 heb je een half uur tijdverlies. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Je kunt niet zeggen dat fraude zich alleen maar voordoet in één bepaald gedeelte van de samenleving. En toch controleert de overheid burgers in een bepaalde wijk scherper dan in een andere wijk. Als je in een land woont waar je dus anders wordt behandeld als je in de verkeerde wijk woont. De vraag is of dat eigenlijk toegestaan is. Vanavond 10:10, NPO 2, Argos. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 5:05. Premier Rutte noemde de excuses namens het kabinet voor het Nederlandse slavernijverleden geen punt, maar een komma. Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen om bewustwording over slavernij te vergroten. Ook willen ze werken aan herstel van door slavernij veroorzaakte schade en institutioneel racisme. Dat moeten we met elkaar doen. Erkennen dat racisme en discriminatie niet alleen voortkomt uit slavernijverleden, maar wel dat het slavernijverleden daar enorm in doorwerkt. En dat dat doorwerkt ook in de huidige generaties. En het onderwerp kansengelijkheid, dat het niet mag uitmaken waar je wieg staat, wat je gelooft, wat je huidskleur is, als je man of vrouw bent, waar je vandaan komt, wat je in de samenleving kan bereiken. Maar dat het alleen gebaseerd moet zijn op wie jij bent, wat jij kunt bijdragen, dat is zo wezenlijk. En als we dat gesprek met elkaar kunnen voeren, dan krijgen wij een sterker land. Linda Nooitmeer is voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden, NINSEE, dat zich al 20 jaar inzet voor erkenning van het slavernijverleden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u het ook als een komma en niet als een punt? Ja, ik zie het als een hele grote komma. Ik gaf het net aan, het NINSEE bestaat 20 jaar. Maar ook voordat het NINSEE opgericht werd, is er vanuit de Afro-Nederlandse gemeenschap ingezet op de erkenning van het slavernijverleden, maar zeker de doorwerking in het heden. En je merkt toch wel dat als het gaat om kennis over het verleden, inzicht in die doorwerking, dat er nog een hele wereld te winnen valt. Dus vandaar die hele grote komma. En ja, wat kun je dan doen om die bewustwording over dit onderwerp te vergroten? Kijk, het begint natuurlijk altijd bij educatie wat mij betreft. Opnemen van de slavernijgeschiedenis in het curriculum. Maar het is natuurlijk ook van belang dat ook zij die niet meer in het onderwijs actief zijn, hier ook kennis van nemen. Dus ik kan me ook heel erg voorstellen dat zeker met campagnes, maar ook het stimuleren van bijeenkomsten, congressen over dit verleden, dat je de kennis kunt overbrengen. En we hebben vanuit NINSEE nog een aantal mooie lesmethodes bedacht voor, ook voor docenten, maar ook voor een ieder die geïnteresseerd is, waardoor wij denken dat de kennis overgebracht kan worden. En dat is een greep uit de dingen die je zou kunnen doen. Maar ik denk zeker op overheidsniveau, ministeries, vind ik dat er op zijn minst een paragraaf, een sociale paragraaf zou moeten zijn over hoe racisme op de werkvloer wordt bestreden. En dat daar ook stevig op wordt gemonitord. En dat betekent intensivering van staand beleid, wat mij betreft. Dan blijkt uit onderzoek dat ook een groot deel van de Nederlanders vond dat er geen excuses moest worden gemaakt. Bijna de helft zelfs. Ja. In hoeverre moet je daar rekening mee houden, volgens u? Natuurlijk, ik denk dat door het inzetten op educatie heel veel mogelijk is. En ik vind het ook niet zo gek dat de helft van de Nederlanders niet zit te wachten op excuses. Dat heeft ook wel te maken, denk ik, met de kennis daarover. De premier gaf zelf aan dat hij een persoonlijke reis gemaakt heeft, waardoor hij tot het inzicht gekomen is dat het wel noodzakelijk is. En ik denk dat velen van ons ook die reis zouden moeten kunnen maken. Maar dan moet de kennis wel voorhanden zijn. En daar kan die 200 miljoen voor van pas komen? Die zijn bedoeld voor allerlei maatregelen? Kijk, over die 200 miljoen, of welk bedrag je ook zou noemen, heb ik wel mijn ideeën. Ik denk echt dat het belangrijk is om in samenspraak met de gemeenschap vast te stellen wat is nodig, waar zit de prioriteit. En je begint eigenlijk met het identificeren van de maatregelen die je zou willen nemen. Kijken naar het sturend op een goed eindresultaat. En waar denkt u dan aan? Kijk, ik denk zelf dat ik las ook een aantal commentaren op de excuses vanuit de eilanden en Suriname. En ik denk dat we niet moeten vergeten dat het niet alleen gaat over kunst, cultuur en educatie. Maar de premier heeft het ook gehad over herstelmaatregelen. En ik denk dat repareren wat fout gegaan is, wat kapot gemaakt is in met name het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname, dat heeft ook grote prioriteit. Want wat koop je ervoor als je in het Caribisch deel van het Koninkrijk of Suriname in grote armoede zit? En die armoede toch wel terug te leiden is naar het slavernijverleden of het feit dat je als persoon van kleur, persoon met Afrikaanse roots, niet volledig tot wasdom kunt komen. Dus de prioritering is gewoon heel erg belangrijk. En daarom vind ik het eigenlijk ook niet handig om het te hebben over bedragen. Maar ik zou eigenlijk willen kijken naar die herstelagenda die toch samengesteld moet worden. Tot slot, gaat Kitty Kotti de viering op 1 juli er nu anders uitzien, nu deze stap is wel gezet gisteren? Nou ja, ik vind dat het zeker anders eruit zal zien. We hebben 20 jaar de herdenking georganiseerd op 1 juli. Indachtig de voorouders. Het ging ook over het respect richting de voorouders. Gedenken van de voorouders. En het knaagde toch wel dat ook vanuit de regering er altijd een vertegenwoordiger was. Maar dat de voorouders nog niet erkend waren in hun leed. En ook nog geen onderdeel waren van de Nederlandse geschiedenis. Met deze excuses zijn ze hoe dan ook, zoals het hoort, onderdeel van die geschiedenis. Kunnen we ze niet meer wegdenken. En ik vind dat ook een andere dimensie geeft aan de herdenking op 1 juli. Zeer zeker. Dank u wel, Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg gaat kritische kijken naar doorverwijzingen vanuit de huisarts. Dat gaan ze doen door huisartsen in de regio te vragen om de patiënten vaker zelf te helpen. En daarnaast burgers zelf ook bewuster te maken van hun zorgvraag, zoals dat heet. Anita Widoot is bestuurder van het Elisabeth II Steden ziekenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. De drempel voor een verwijzing naar uw ziekenhuis gaat omhoog. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat betekent dat als een huisarts een patiënt verwijst, dat er door onze medisch specialisten nog kritisch wordt gekeken of het wel echt een verwijzing is die past binnen passende zorg. Want wat wij zien is dat huisartsen doen heel goed werk aan de voorkant. Patiënten komen bij de huisarts en ze komen met een klacht. Maar sommige patiënten komen ook bij de huisarts en vragen expliciet om een verwijzing, terwijl de huisarts eigenlijk vindt van ik kan die patiënt nog zelf begeleiden. En die verwijzingen willen wij eruit halen vooraleer een patiënt naar het ziekenhuis komt, zodat we op die manier de zorg, het ziekenhuis, maar ook de hele zorgketen kunnen openhouden voor patiënten die echt ziek zijn en die het echt nodig hebben. Maar het kan ook zo zijn dat de huisarts toch zover gaat even, dan stuur ik u wel door. Maar dat je dan bij het ziekenhuis krijgt te horen, nee, gaat u toch maar gewoon terug eerst naar de huisarts. Ja, precies. Want wij merkten in coronatijd dat er veel huisartsen waren die zeiden van het goede aan corona, er was ook veel slecht aan corona, laten we dat voorop stellen. Maar het goede in die tijd was wel dat patiënten de raad opvolgden van huisartsen om bij sommige aandoeningen even af te wachten. Ik kan een voorbeeld geven. Wij zien soms verwijzingen van jonge mensen die darmklachten hebben, maar die geen alarmsignalen hebben om daarvoor naar het ziekenhuis te komen. Maar die toch bij de huisarts vragen van, ik wil toch eigenlijk verwezen worden naar een maag-darm-leverarts. Nu hebben onze maag-darm-leverartsen op het verwijssysteem van het ziekenhuis, waarmee de huisartsen verwijzen naar het ziekenhuis, informatie gezet voor de huisarts wanneer men wel en niet kan verwijzen en wat de huisarts allemaal volgens de richtlijnen zelf kan doen. En dat kan de huisarts ook in de spreekkamer met de patiënt bespreken, zodat de medisch specialist eigenlijk ook een beetje in in de spreekkamer is van de huisarts. Een ander voorbeeld is dat de huisarts ook een digitaal adviesconsult kan aanvragen bij de medisch specialist. En vervolgens advies krijgt vanuit het ziekenhuis wat nog te doen in de eerste lijn vooraleer verwezen kan worden. En wij merken, als wij hierover spreken met de huisarts, want wij zijn hier veel over in gesprek met de huisartsen, ook trouwens met de wijkverpleging, die daar ook een belangrijke rol in heeft, de verzekeraars, die ook oproepen om andere dingen te gaan doen. Maar wij kunnen dit niet meer doen zonder dat wij ook de burger hierin betrekken. Want hoe komt dat? Waarom is het nodig om in te grijpen? Nou, omdat burgers worden vaker komen wat eisender in de zorg. Daar zijn ook regelmatig items over in uw programma. Maar wij willen juist dat burgers ook aan de voorkant wat meer zelfredzaam zijn. Meer investeren ook in hun gezondheid. Zorgen dat ze gezond blijven. Of als ze ziek zijn, allerlei levensstijl opvolgen om te zorgen dat ze niet zieker worden. En we hebben de burger daar echt bij nodig dat hij zichzelf telkens afvraagt. Heb ik wel een huisarts nodig? Of kan ik ook zelf nog dingen doen? En nogmaals, dat is niet omdat wij vervelend willen doen, maar dat is echt omdat we de zorg willen openhouden voor iedereen die echt ziek is. Omdat de zorgvraag zal stijgen vanwege de vergrijzing en het ook qua, ja, dat weten we, dat horen we ook elke keer, er is nog steeds een groot tekort aan personeel. Ja, dus die combinatie, dus minder mensen die in de zorg werken, gecombineerd met de stijgende vraag, maakt dat we dit moeten doen. Maar ook, we zijn natuurlijk gewend in Nederland dat iedereen ook voor elke vraag bij de zorg terecht kan. Wij moeten ons meer en meer afvragen of het wel passend is dat we dit doen en of we wel, we hebben niet terecht op alle zorg, maar op passende zorg. En wat ik mooi vond deze morgen ook in de krant was om te lezen dat de Patiëntenfederatie Nederland ook steun uitspreekt voor de oproep die wij doen. Dus wij zien ook dat er aan de patiëntenkant, aan de burgerkant, mensen ook echt zien dat we het samen moeten doen. Dus niet alleen de huisarts, het ziekenhuis, wijkverpleging, maar ook de burger zelf zal ander gedrag moeten vertonen. En dat willen wij heel graag samen doen. En je bent niet bang dat er dingen over het hoofd worden gezien? Als iemand last van zijn darmen heeft en dus niet naar het ziekenhuis komt voor bijvoorbeeld een scan, dat er dingen worden gemist? Nee, het blijft altijd mensenwerk. Maar bij de huisartsen werken er goed opgeleide doktersassistenten die al een eerste triage doen. En dat zijn echt heel goed opgeleide mensen. De huisartsen zijn ook gespecialiseerd om te onderzoeken, zeg maar, wat klachten zijn, wat bij hen kan blijven en waar ze extra hulp bij nodig hebben van het ziekenhuis. En dat systeem werkt in Nederland ontzettend goed. En als de patiënt twijfelt, kan hij natuurlijk ook zelf via thuisarts.nl, wat een goede site is, informatie opzoeken en die vervolgens weer met zijn huisarts bespreken. Maar hij mag echt vertrouwen op dat oordeel van de huisarts en zijn zorgen ook daar bespreken. Dank voor je uitleg, Anita Wiedoot, bestuurder van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis. Het is 16 over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. Dat was er gisteren op radio en tv. Bij Op 1 zat Hubert Bruls, burgemeester die na 6 jaar gaat stoppen als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Vooral in coronatijd was hij erg zichtbaar. Bruls zat 2 jaar lang veel om tafel met het kabinet. Was de Nijmeegse burgemeester daarmee niet te machtig? Dat is dezelfde vraag die je aan een ambtenaar van mij kunt stellen. Die is ook niet verkozen en die doet ook namens mij werk namens de gemeente. Ja, dat is een karikatuur. Maar goed, we hebben dit land geregeld en veel landen benijden ons erom dat burgemeesters een belangrijke rol hebben in crisisbestrijding. Essentieel is, ja. Wij hebben de maatregelen niet soms al mee zitten bedenken, maar we hebben ze niet bepaald. Ook vertelde Bruls dat hij bestookt werd met adviezen, zelfs vanuit het buitenland. Ik weet nog hoe ik wel eens mailtjes kreeg van iemand uit Shanghai in het begin. Die zei, je moet doen als de Chinezen. Ja. Die mailtjes krijg ik nou niet meer uit China. Als je ziet hoe wij het hebben gedaan, eigenlijk sinds januari... Ja. Met betrekkelijk ruimte zitten. De laatste maatregel, die voelen we zelfs meer. Gaan in januari er zeer waarschijnlijk aan af. Okay, en hebben wij het goed gedaan. Presentatoren Frank Evenblij en Erik Dijkstra vertelden bij Bo over hun eigen alternatieve sportgala, dat duidelijk anders is dan het officiële sportgala van morgen. Ja, en op zich is dat een beetje een traditie geworden in Nederland bijna, dat we daar altijd ruzie over hebben. Ja. Over die nominaties, daar is altijd gedonder over. En daarom hebben wij besloten om een alternatief gala in het leven te roepen. Nou ja, het bureau Sport gala, daar kijken de sporters eigenlijk al maanden naar uit. Mm-hmm. Hier gaat het eigenlijk echt om de prijzen. Maar omdat we dat bij jou aan tafel doen, hebben we het omgedoopt tot het Boro Sport gala. Oh, wat sympathiek. Ja, pakkende titel. Ja, precies. Dus, en wij delen alleen maar prijzen uit. Dus geen genomineerden, gewoon geen... Ja, meteen die niet. Meteen naar de prijs. Ja, niet alleen sporters vallen in de prijzen bij dat alternatieve sportgala. En daarom hebben we ook dit jaar een prijs voor de beste supporter eigenlijk van het afgelopen jaar. En die prijs, de award, die hebben we vernoemd naar een andere hele belangrijke supporter van afgelopen jaar, namelijk Harry de Tieteman. Oh jee. Dus de Harry de Tieteman Award. Ken je die ook, Harry de Tieteman? Ja. Nou en of, ja, daar kon je niet omheen. Nee, nou, die is nu de naamgever geworden van een award. Ja, en die award ging naar Rombout van Gent, die met veel enthousiasme de hardlopers aanmoedigde tijdens de Marathon van Rotterdam. De hoofdrolspeler in de rel rond de cryptobeurs FTX kan worden uitgeleverd. Deze Sam Bankman-Fried staakt zijn verzet tegen de uitlevering aan de VS, is te lezen bij onder meer CNN. Bankman-Fried zit nu vast op de Bahama's, waar hij vorige week werd opgepakt. Hij wordt in New York aangeklaagd voor het achteroverdrukken van geld van beleggers en investeerders. Toen de cryptohandelsplaats FTX failliet ging, bleken er miljarden verdwenen. En mogelijk wordt Bankman-Fried vandaag al uitgeleverd aan de Amerikaanse autoriteiten. De Belgische regering wil roken verder terugdringen. Vanaf 1 januari is het op alle treinperrons verboden. En met ingang van 2024 moeten alle sigarettenautomaten in België uit cafés verdwenen zijn. De jaren daarna gebeurt er nog meer, zegt bij de VRT de Belgische minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Begin 2025 ook geen losse pakjes meer in cafés, ook niet op festivals waar veel jongeren komen. Er worden geen sigaretten meer verkocht. En nog veel belangrijker voor mij, plekken waar heel veel kinderen komen, dus dierentuinen, speelpleinen, attractieparken, kinderboerderijen. We gaan de sigaretten daar volledig weren. Ja, in Nederland zijn ook soortgelijke plannen voor bijvoorbeeld inderdaad speelplaatsen. Mm-hmm. Minister Van den Broeke wil in België ook het gebruik van de e-sigaret aan banden leggen. Ja, het ging net even over de drukte in het ziekenhuis in Tilburg, maar het is ook in de Duitse ziekenhuizen erg druk, doordat er veel patiënten zijn met griep, corona of het RS-virus. En daar komt dan nog bovenop dat veel zorgpersoneel zelf ook ziek is. Dus moeten medewerkers die positief testen op corona, maar geen ziekteverschijnselen hebben, gewoon komen werken in het ziekenhuis, vertelt de verslaggever van de publieke omroep ARD. Wer einen positiven Corona-Test ohne Symptome hat, soll arbeiten kommen. Sprich, die Isolationspflicht sollte aufgehoben werden. Alles Panikmache kritisiert dagegen die Stiftung Patientenschutz. Deren Chef Brüsch spricht von Schreckensmeldungen und Sirenengeheul. Und er warnt davor, jetzt alle Dämme brechen zu lassen. De Duitse patiëntenkoppel vindt dit paniekvoetbal, vertelt die verslaggever. En waarschuwt dat niet alle beschermingsmaatregelen tegen corona moeten worden afgeschaft. In Duitsland zijn ze daar ook nog iets verder mee wat betreft bescherming. Bijvoorbeeld in het OV nog ook altijd. Dus daar is het wel een stap nog misschien groter dan bij ons om zorgmedewerkers die positief testen gewoon naar het ziekenhuis te laten komen. En stapt Elon Musk nu wel of niet op als baas van Twitter? In een poll die hij daarover zelf gisteren opzette, zei 57,5% dat Musk inderdaad de leiding moet overgeven. Maar daarna werd het stil over dit onderwerp op zijn eigen account. Inmiddels heeft Musk er volgens The Guardian wel weer iets over laten weten. Hij gaat nog niet in op de vraag of hij inderdaad opstapt als baas van Twitter, maar reageert alleen op andere twitteraars. Die suggereren dat mogelijk een groot deel van die stemmen in die poll van gisteren door robots werd uitgebracht. Oh, en dan kan hij dus een keer in zijn voordeel. Interesting, reageerde hij daarmee. Ah, en, ja. Verder zei hij ook dat hij beleidswijzigingen bij Twitter voortaan alleen nog wil voorleggen aan geverifieerde gebruikers. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. De meeste vertraging heb je nu door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A27 van Gorinchem naar Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein meer dan een uur oponthoud. Er is maar één rijstrook open. Bijna 200 landen hebben een akkoord bereikt over het beschermen van alle soorten dieren en planten op aarde en in zee. Akkoord over biodiversiteit dus, nodig, want veel soorten worden met uitsterven bedreigd. Natuurorganisatie IUCN was met de officiële Nederlandse delegatie mee naar die top in Canada. En directeur Koenhard Krijger was daar zelf dan niet, maar weet natuurlijk wel van de hoed en de rand. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het akkoord? Nou, het is ontzettend belangrijk dat het er is. Laten we dat voorop stellen. Het spannende erom of er überhaupt een akkoord zou komen. En inderdaad, wat u zei, 200 landen die samen tekenen voor doelen om de biodiversiteit te beschermen, is ongelooflijk belangrijk. Ja, wat is de belangrijkste uitkomst dan? Want ja, 195 landen, er moeten natuurlijk altijd ook compromissen worden gesloten. Ja, zeker. Even vooropgesteld, het is belangrijk voor de natuur, maar daarmee ook ontzettend belangrijk voor onze eigen toekomst. We zijn heel erg afhankelijk van biodiversiteit op heel veel vlakken. En wat ook vaak vergeten wordt, is dat zonder gezonde natuur ook de doelen voor het klimaat, dus het Parijsakkoord, niet gehaald kunnen worden. En als we dan kijken naar wat dan belangrijke ingrediënten zijn van het totaalpakket, dan is het het besluit om in 2030 minimaal 30% van het landoppervlak en het zoete water en het zeeoppervlak effectief te beschermen. Dat de biodiversiteit en de natuur daar kunnen gedijen en dat daar biodiversiteitsverlies is gestopt. En dat is een hele belangrijke mijlpaal, omdat wereldwijd het nu 17% op land is en 10% in zee. Dus dat zal voor een ongelooflijk grote vooruitgang helpen in de mate van bescherming. Gaat het ook lukken? Want het moet in 8 jaar gebeuren. Is dat mogelijk? Het is zeker mogelijk, maar het is zeker wel heel krap. Dus het gaat ook niet, het doelen stellen is één, hè, zo'n akkoord. Nou, dat is een soort noodzakelijke voorwaarde, maar absoluut niet voldoende voorwaarde. Het staat of valt met hoe alle 194 landen het nu gaan vertalen naar nationale maatregelen, naar nationaal beleid, naar nationale wetgeving. En wat dat betreft heeft ook Nederland behoorlijk wat werk voor de boeg. Gelukkig kunnen we daarbij profiteren van een ambitieuze strategie die de Europese Unie al heeft ingezet. Die heeft niet gewacht op het akkoord. En daardoor is al heel veel in gang gezet wat ook naar Nederland toekomt en ook op Nederland slaat. Maar er is echt werk aan de winkel wereldwijd. In, van de landen die wat minder positief waren, sterker nog, Congo maakt bezwaar zelfs. Hoe erg is dat? Erg, want landen als Congo, ongelooflijk groot, met nog hele grote stukken natuur die intact is en functionerende ecosystemen, daar kunnen we een puntje aan zuigen in Nederland. En tegelijkertijd een land met een hele grote armoedevraagstuk en allemaal andere grote conflicten. Een land met veel problemen, wat nu dus zich ook wordt geacht te houden aan dit soort afspraken. En het is ontzettend belangrijk dat ze meedoen, maar ook dat er naar dit soort landen geluisterd wordt. Dat geldt eigenlijk ook voor de Amerikanen, want die doen ook niet mee. Nee, Amerikanen hebben al lange tijd geleden besloten dat ze niet aan die conventie meedoen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niets doen. Maar het is wel tekenend dat zo'n groot land als de Verenigde Staten met zo'n wereldwijde invloed zich niet formeel achter dit soort doelen schaart. Het is echt iets wat we met z'n allen moeten doen, omdat het een wereldwijde biodiversiteitscrisis is. En elk individueel land heeft bijzondere biodiversiteit te beschermen. Ook voor de eigen schoon drinkwater, voor bestuiving van planten, voor gezonde bodem. En ook de Verenigde Staten, ook Congo en zeker ook Nederland moeten daaraan meedoen. Koenhard Krijger, directeur van natuurorganisatie IUCN. Dank u wel. I know you're better with someone else who can hold you, loves you more than you love yourself. Someone's not gonna hurt you. We fell in love drunk as hell.

Goedemorgen. Gisteren best wel natte dag. Ook wel wat wind. Is dat vandaag ook het geval? Nou, vandaag komt daar eigenlijk weinig tot geen verandering in. We hebben momenteel met een zuidwestelijke stroming te maken. En daarmee wordt hele zachte lucht aangevoerd. En daardoor hebben we vanochtend al met temperaturen tussen 9 en 12 graden te maken. Komt overdag ook vrijwel geen verandering in. En vanuit het zuiden komt er ook wat intensievere neerslag onze kant op zetten. Bewolking blijft daarbij vaak gesloten. En die regenzone blijft een beetje boven het zuiden en oosten van ons land slepen. En pas in de avond wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droog met opklaringen. Ja, en die zuidwestenwind is daarbij ook duidelijk merkbaar, matig boven land en af en toe vrij krachtig of krachtig aan zee. Ja, wat verwacht je dan voor de komende dagen, zo richting de kerst ook? Want dat gaan we. Ja, inderdaad. Ja, het blijft tot en met de kerstdagen blijft het gewoon heel zacht. Morgen vormt een kleine onderbreking op dat grijze en druilerige weer. In de ochtend kan het wel nog wat grijs zijn door mist en nevel. Dat ontstaat vannacht mogelijk bij opklaringen. En als dat eenmaal is opgelost, morgenochtend kan de zon er nog even bij komen. Het blijft dan vrij zacht met een graad of 10 en die zuidwestenwind. Maar in de middag volgt vanaf het westen dan alweer een nieuwe zone met wat buien en wat regen. Dus ook morgenmiddag zal het toch vaak wel weer wisselvallig zijn. En donderdag en vrijdag eigenlijk een vergelijkbaar plaatje. Veel bewolking, veel regen, temperaturen in de dubbele cijfers en die aanhoudende zuidwestenwind. Dus een witte kerst wordt wel een heel moeilijk verhaal zo. Ja, dat is duidelijk. Dankjewel. Roos Marijn, en dan naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is een stuk drukker geworden. Er staat nu ruim 300 kilometer file. De meeste files staan vooral in Noord-Brabant en Gelderland en ongelukken veroorzaken de meeste oponthoud. Een aanrijding op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Deventer-Oost en Twello 20 minuten oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 van Gorinchem naar Utrecht was een ongeluk. Net zijn de rijstroken weer vrij. Het gaat heel traag tussen Noordloos en Nieuwegein over 14 kilometer. Je hebt daar meer dan een uur tijdverlies. Omrijden kan eventueel via de A2 van Den Bosch naar Utrecht, maar daar kom je in de file tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen zo'n 20 minuten op onthoud. En op de A15 was een ongeluk, daardoor was het wat drukker op de N57. Die file springt nou bijna weer uit. Dat betekent dat dat minder dan een kwartier op onthoud is. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Ik twijfel dus tussen een broodrooster, kaarsen. Nee, toch die leuke kussen. Of nee, toch iets anders. Voor als iemand echt geen keuze kan maken, de Bol cadeaukaart. Bestel hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. Nu 15 maanden gratis voor starters. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Het is 7:55. Na maandige steggel zijn de Europese lidstaten eruit. Er komt een prijsplafond voor gas. En hiermee willen ze ervoor zorgen dat er geen extreme prijzen voor gas worden betaald in de toekomst. Nederland was tegen de maatregel. Maar ja, komt er dus toch, correspondent Ardy Stemerding in Brussel. We hebben te weinig in te brengen. Is het zo uit te leggen? Nou ja, eigenlijk kan je dat heel simpel gezegd wel zo zeggen. Het gaat er bij dit punt om of er een meerderheid is. En dus kon Nederland het niet tegenhouden, omdat bijna alle andere landen wel wilden dat het prijsplafond er komt. En bijvoorbeeld ook Duitsland, dat zat eerst nog wel in ons kamp. Dat is gisteren omgegaan. En ja, en dat betekent dat voor Nederland dat ze deze bittere pil zullen moeten slikken. Ondanks dat er dus bij ons land nog steeds wel zorgen zijn over de effecten van die maatregel. Nederland is namelijk bang dat leveranciers het gas ergens anders op de wereld gaan verkopen. Bijvoorbeeld in Azië, als ze er daar meer geld voor kunnen krijgen. En dat dat dan bij ons in de EU voor tekorten kan gaan zorgen. Wat houdt het akkoord dan in? Nou, het is een technisch nogal ingewikkeld prijsplafond geworden. Waarvan de minister Jette gisteren zelf ook zei: nou, we hadden echte experts nodig om zelf ongeveer nog te begrijpen wat het inhoudt. Maar het gaat dus om een plafond, een prijsplafond, een maximumprijs die gas of die energieproducenten mogen betalen aan hun leveranciers. En hoe hoog dat plafond is, dat kan je dan niet eens zeggen. Alleen dat het principe van zo'n maximumprijs ingaat bij een prijs van meer dan 180 megawatt 180 euro per megawattuur. Maar dan is het niet zo dat dat dan precies de hoogte is. Er gaat dan gekeken worden wat wordt er wereldwijd betaald voor gas. En dan is afgesproken, nou, dan kijken we naar dat gemiddelde. Betalen we een paar tientjes meer. En dat is dan uiteindelijk de maximumprijs in de EU voor gas. En hoeverre is er dan iets met die zorgen van Nederland gedaan? Nou, er wordt nog onderzocht in hoeverre die zorgen terecht zijn. Hè? Of het inderdaad de markt kan verstoren. Of het inderdaad kan dat er gastekorten gaan ontstaan in de EU. En nou ja, mocht nou blijken dat dat inderdaad zo is, dan kunnen we in theorie nog van dat prijsplafond af. Alleen de resultaten van het onderzoek die komen pas als dat gasplafond al in werking is. Dat prijsplafond al in werking is getreden. Maar er zijn ook nog wel wat noodremmen voor het geval de zorgen van Nederland terecht zijn. Hè. Stel, je hebt zo'n prijsplafond en na een paar dagen zie je ook nog weer dat er negatieve effecten zijn, bijvoorbeeld van tekorten. Dan kan het prijsplafond ook gelijk weer worden afgezet. Dus er is wel wat gedaan. Maar onze eigen energieminister Rob Jetten, die hoopt toch vooral dat het niet zo ver hoeft te komen, dat de prijzen niet meer zo hoog zullen worden. En dat hoopt hij vooral dat dat zal gebeuren doordat landen nu ook samen gas gaan inkopen. Ja, eigenlijk hebben de Europese landen zelf de sleutel in handen. De afgelopen jaren hebben we elkaar overboden in een soort van paniek op die gasmarkt, waardoor die prijs ook zo door het dak is gegaan in de zomer. En door nu vooral ook gezamenlijk in te kopen, veel meer gespreid over het jaar, onze gasopslagen te vullen, kunnen we voorkomen dat die prijs weer door het dak gaat. En Jette dus toch tevreden? Ja, ja, op dit punt wel. Maar voor de rest vindt hij het prijsplafond nog steeds potentieel onveilig. Dank, Ardi. Dan met René Peters, directeur gastechnologie bij TNO. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden net al dat Nederland zorgen heeft gemaakt om die leveringszekerheid van gas als dat prijsplafond er komt. Hoe terecht zijn die zorgen? Nou, ik denk dat dat eigenlijk best nog wel mee zal vallen. Want het heet wel een prijsplafond, maar eigenlijk heet het in technische termen een marktcorrectiemechanisme. En dat is dan een mechanisme wat ingaat boven die 180 euro per megawattuur. Maar er zijn nog steeds hogere prijzen nodig, want er is inderdaad afgesproken dat de gasprijs altijd 35 euro per megawattuur hoger moet zijn dan de prijs die er op de wereldmarkt voor LNG bijvoorbeeld wordt betaald. En de reden daarvoor is dat dan de LNG toch alsnog altijd naar Europa zal komen, omdat er altijd nog een meerprijs is voor het gas wat Europa wil betalen. En dat was de belangrijkste zorg van Rob Jetten, maar ook van Duitsland, dat de LNG-aanbieders naar andere landen zouden gaan, omdat die meer zouden willen betalen. Dus in theorie kan nog steeds de gasprijs hoger worden dan die 180 euro. Maar hij moet altijd in ieder geval niet hoger worden dan 35 euro meer dan wat de wereldmarkt voor LNG gaat bieden. Oké, het heet een plafond, maar het is niet helemaal een plafond. Nee, het heet ook letterlijk een soort dynamisch prijsplafond. Oh ja. Een marktcorrectiemechanisme. Het is niet een absolute maximumprijs, maar het is een prijs waar boven dat mechanisme in werking gaat treden. Maar ja, wat ik zeg, er kan nog steeds een hogere prijs voor LNG betaald worden. Maar niet meer die extreme pieken die we vorig jaar hebben gezien, waar inderdaad Europese landen tegen elkaar op gingen bieden om de hoogste prijs voor het LNG te betalen, om het maar naar het betreffende land te krijgen. Ja, dat leidt tot veel onrust. Er wel uit. Ja, ja. En ook onrust werkt prijsomdrijvend? Ja, zeker. En ik denk dat we dat vorig jaar hebben gezien omdat alle landen hun gasbergingen wilden vullen. Zo tegen het einde van het jaar, na de zomer. En dat dreef de bergprijs enorm op, tot een enorme piek boven de 350 euro per megawattuur. Nou, die pieken zullen we waarschijnlijk nu wel kwijt zijn. Dus die zorg die zal denk ik toch wel minder zijn voor de zuidelijke Europese landen. En ik denk dat met dit mechanisme er ook wel een oplossing is bedacht waarvoor Nederland en Duitsland niet bang hoeven te zijn dat er helemaal geen LNG meer naar Europa zal komen. Wat wel belangrijk is, inderdaad, dat er in Europa niet meer onderling wordt gevochten om dat gas of om die LNG. En daarvoor is dat handelsplatform ook voorgesteld om Europees gezamenlijk gas in te kopen. Dat zal er in ieder geval voor zorgen dat binnen Europa er niet gas prijsopdrijvend geboden wordt. Wat merken we als consumenten hier in Nederland ervan? Ja, waarschijnlijk relatief weinig, omdat dit gaat over inkoop van gas. Dus dit gaat over het gas wat de energiebedrijven moeten inkopen en daar op basis daarvan hun marktprijs vaststellen. Nou, omdat die pieken er wel uit zullen gaan, zal misschien over het jaar geheel de prijs wel wat lager worden. Maar goed, de burger heeft veel meer aan het Nederlands prijsplafond. Want daar worden de consumenten echt tot een bepaald volume van gas of elektriciteit geholpen door de overheid met een lagere prijs. Maar voor de inkopers, dus voor de energiebedrijven, wordt mogelijk de prijs een beetje lager over het hele jaar geteld. Ja, en dat is op zich ook wel weer gunstig voor de overheid, want die moet uiteindelijk ook het verschil tussen de inkoopprijzen van de energiebedrijven en het prijsplafond voor de consument subsidiëren. Voor de zuidelijke lidstaten is er misschien wel een licht voordeel voor de consument, omdat die niet de mogelijkheden hebben om de consumenten echt flink te subsidiëren. Dus die betalen dan misschien over het jaar heen een licht lagere gasprijs. René Peters, directeur gastechnologie bij TNO. Dank voor je uitleg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Ze noemden zichzelf ook wel de Rekenclub. Vier mannen die werkten bij een adviesbureau voor boeren in het noorden van Limburg. En volgens het OM zijn ze verantwoordelijk voor het wegcijferen van teveel uitgereden mest door boeren. Aanklacht mestfraude dus. NOS-verslaggever Thomas Spekschoor. Wie zijn deze vier? Ja, dat zijn vier mannen die werkzaam zijn dus voor een adviesbureau. En die adviesbureaus die hebben boeren gewoon nodig om hun mestboekhouding op orde te krijgen. Want mestregels in Nederland, in Europa, zijn zo ongelooflijk ingewikkeld geworden dat de meeste boeren dat echt niet zelfstandig kunnen. Dus dit soort bureaus inhuren om dat allemaal goed op papier te krijgen. Nou, daar is niet zoveel mis mee. Maar wat er dan vervolgens ook kan gebeuren, juist omdat die regels zo ingewikkeld zijn, is dat boeren dan wel dit soort adviesbureaus daarmee gaan frauderen en proberen illegaal mest weg te werken die wel degelijk heeft bestaan, maar die dan op papier op een of andere manier niet meer bestaat. Hoe deden ze dat dan? Want dat lijkt me niet heel makkelijk. Nee, dat is een ingewikkelde klus. Het is niet voor niks dat daar dit soort adviesbureaus bij betrokken zouden zijn, zoals in ieder geval het Openbaar Ministerie denkt. Wat een voorbeeld is, zoals het Openbaar Ministerie op papier heeft gezet, wat een voorbeeld is, is dat boeren mogen mest uitrijden over hun eigen land. Nou, als je daar een beetje extra uitrijdt, dan doe je dat dus illegaal. Maar dan zou zo'n bureau op zoek kunnen gaan naar ander land waar helemaal geen mest over is uitgereden. En dan doen ze op papier net alsof over dat andere land die boer ook een beetje mest heeft uitgereden. Ja, en dan klopt het ineens allemaal op papier. Dan is er dus een fictieve situatie gecreëerd. Dat is illegaal, maar het is ook heel moeilijk te controleren, want er zijn heel veel boeren in Nederland en er is heel veel mest in Nederland. En als de controlerende instanties dat allemaal moeten controleren, ja, dat is gewoon te veel werk. Dus is er ruimte voor dit soort adviesbureaus om daarmee te frauderen. Ze zitten natuurlijk langer hier al in. Hoe bijzonder is deze zaak nu? Nou, het is wel een bijzondere zaak, omdat in heel veel rapporten wordt gewaarschuwd dat juist bij dit soort adviesbureaus het probleem zit. Er is een probleem van mestfraude in Nederland. Daar wordt ook al jaren voor gewaarschuwd. En dan wordt er vaak bijgezegd, ja, dit soort adviesbureaus zijn de clubs waar dan alles wordt rechtgerekend. Dus dat maakt deze zaak heel bijzonder. En dat maakt de inzet voor het Openbaar Ministerie ook heel hoog. Want als die daar iets mee willen doen, als die mestfraude aan willen pakken, ja, dan moeten ze eigenlijk deze zaak wel winnen. Want dan is er eindelijk een keer zo'n adviesbureau dat echt stevig wordt aangepakt. Maar ja, je raadt het al, dat adviesbureau zelf zegt, wij hebben echt helemaal niets verkeerd gedaan. Het OM ziet spoken, heeft allerlei telefoongesprekken afgeluisterd en concludeert daaruit dat wij aan het frauderen zijn. Maar er is helemaal niets verkeerd bij ons. Ja, het is vandaag aan de rechter om te bepalen wie daarin gelijk heeft. Maar wat voor bedragen gaat het dan? Ja, dan gaat het, dat is een beetje moeilijk te zeggen, maar het gaat al snel om duizenden, wellicht wel tienduizenden euro's per boer. Want je moet je voorstellen dat die boeren die dan mest over hun eigen land extra uitrijden, ja, die hoeven die mest niet af te voeren. Het afvoeren van mest is heel duur. Eventueel besparen ze ook nog op de aanschaf van kunstmest. Dus ja, ook dat scheelt geld. Dus daarmee is het heel lucratief, maar het gaat ten koste van onze leefomgeving. We hebben natuurlijk in Nederland een stikstofprobleem. Dat stikstofprobleem wordt alleen maar groter doordat als boeren illegale mest uitrijden. Hetzelfde geldt voor de waterkwaliteit. Die is in Nederland slecht. Een van de oorzaken daarvoor is het uitrijden van te veel mest. Ja, dan is natuurlijk nog extra mest uitrijden alleen maar nog slechter voor het water. Verslaggever Thomas Spekschoor, dank je wel. Acteur en clown Joop Dickmans is overleden. Zijn kleinzoon heeft het overlijden laten weten aan Omroep NH. En die naam Joop Dickmans doet misschien niet bij iedereen meteen een belletje rinkelen. Maar als ik dan zeg B2... Ja, wat zeg je? Ja, dat bedoel ik. De boef in Bas en Adriaan, dat was hij dus. Met karakteristieke dikke snor en hoedje en inderdaad slechthorendheid. Die leidde in de serie vaak tot komische misverstanden met de andere schurken. Stil nu. Anders horen ze ons. Wat zeg je? Dat was de boord. Dat betekent dat ze op de binnenplaats zijn. Dus stil nu, anders horen ze ons. Wat zeg je nou? Dat was de boord. Dat betekent dat ze op de binnenplaats zijn. Nou stil dan, anders horen ze ons. Trommels, trommels, trommels. Ja, ja, dit is toch jeugdsentiment. Zeker, voor ja, mij. Ja, dat was ook toch Baron natuurlijk. En B2 dus. Zijn kleinzoon vertelde nog aan NH dat ze in de familie Dickmans ook altijd thuis opa Boef noemde. Dus dat was bijna het karakter zelf geworden thuis. Ja. Verder een hele aardige opa zijn er nog wel bij. Joop Dickmans stierf op 92-jarige leeftijd in zijn slaap. Terwijl we qua temperatuur nu alweer in de dubbele cijfers zitten, gaan we nog even terug naar de kou van afgelopen weekend. Toen werd de dierenambulance in Veenendaal gebeld door een bezorgde bewoonster, meldt Omroep Gelderland, vanwege een eend die vastgevroren zat in het ijs. Op Facebook schrijft de dierenambulance dat het al schemerig was toen ze aankwamen. En toen ze de eend hadden gevonden, waren ze te laat. Helaas, het beest bewoog niet meer en haalde geen adem. Maar toen had dus de dierenambulance een diepe zucht en een glimlach. Het was een plastic eend die aan een ketting in het water hoort. Met de eigenaar is afgesproken dat de nep eend bij een volgende kouperiode naar binnen wordt gehaald, zodat de dierenambulance niet weer wordt gebeld. En dat het weer drukker is in de trein sinds de coronacrisis, merken ze ook in het depot gevonden voorwerpen van NS. Dit jaar is de loods weer vol komen te liggen met spullen waar ze graag vanaf willen. Dus vandaar aan het einde van het jaar nog even wat aandacht voor al die vergeten jassen, handschoenen en AirPods. En sommige mensen laten wel heel bijzondere zaken achter in de trein. Bijvoorbeeld deze minimotor, maar ook deze breedbeeldtelevisie. Een combi-oven. En deze zijn al 3 maanden hier in het, op het bureau aanwezig. En niemand heeft zich gemeld. Dus er komt deze week een opkoper. En die komt de spullen meenemen. Dus bent u of kent u iemand die zijn combi-oven of breedbeeld-tv heeft vergeten mee te nemen bij het uitstappen? De laatste week is aangebroken om hem terug te halen. Verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Het meeste tijdverlies heb je nu door een ongeluk op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello 11 kilometer, 40 minuten oponthoud. Zijn 2 rijstroken dicht, er blijven er 2 open. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Call. Uit België, de hit waar hij mee doorbrak. Lost Frequencies met Reality. Mensen die een chemokuur moeten ondergaan verliezen vaak hun smaak en gaan daardoor soms ook minder eten. En dat is dan weer slecht voor hun herstel. En daarom hebben de ziekenhuizen van Harderwijk en Lelystad sinds vorige week een smaakpolie, waar kankerpatiënten samen met dieetkok Gerrit-Jan Kevelam proberen uit te vinden welke smaakjes ze nog wel lekker vinden. Dit is uw domein, de keuken? Absoluut. Puur het maaltijd bereiden, zorgen voor de juiste maaltijd voor de patiënt, dat het op alle vlakken gewoon klopt. Op smaak, op diëtiek gebied, dus daar ligt puur mijn hart. Eten is belangrijk voor mensen, misschien ook wel in het bijzonder voor mensen die ziek zijn. Het probleem is alleen dat het eten sommige mensen niet meer smaakt, doordat ze bijvoorbeeld een chemotherapie ondergaan. Hoe vaak komt u dat tegen in dit ziekenhuis? Nou, ongeveer 75% van onze oncologische patiënten die krijgt vroeg of laat te maken met inderdaad de smaakvervlakking of een smaakhandicap, zoals we dat noemen. En daar is inderdaad wel een wereld te winnen, inderdaad, zeker. En daar bent u naast het koken van de maaltijden ook druk mee bezig in de smaakpolie. Ja, dat klopt inderdaad. Is het een ingewikkeld verhaal om uit te vinden wat patiënten nog wel lekker vinden, wat ze niet lekker vinden? Nou, we gaan echt op individuele basis met de patiënt op zoek naar zijn of haar smaakprofiel. Want zo noemen we dat, hè, van wat beleeft nog iemand, wat proeft hij nog, wat proeft hij niet. Ik denk dat dat ook meer is. Mm-hmm. Soms ontstaan er ook nieuwe smaken, staalachtige smaak, kartonsmaak horen we ook heel veel. Ja. En dan is het echt op individuele basis zoeken naar wat kunnen we nog voor smaak herkennen. En op het moment dat we dat gaan ontdekken samen met de patiënt, weten we ook in welke hoek we het moeten gaan zoeken. Ja, want volgens de wetenschap bestaan er 5 smaken? Ja, nee, klopt inderdaad. Zoet, zout, zuur, bitter en umami inderdaad. Dat klopt inderdaad, 5 smaken. Het is niet gezegd dat bij elke patiënt ook diezelfde smaakbelevingen wegvallen. Dat is heel individueel bepaald. Ja, dat is echt een individuele kwestie waar je echt samen met de patiënt op zoek naar moet gaan. Soms kan iemand dat heel makkelijk zelf al aangeven. Dat ze zeggen, hey, nee, ik merk dat mijn zoute kant helemaal weg is. Of ja, mijn hartige kant. Oh ja. Nou, dan is het al heel wat makkelijker voor mij om al een richting op te denken van, nou oké, okay, hoe zullen we dat eens gaan aanvliegen inderdaad. Wat ga je dan doen? Dan gaan we echt toch een keer vragen van, merk je een prettige ervaring bij zout, zoet, het hartige in ons eten? En van daaruit krijg je heel snel dat je deurtjes dicht gaat gooien, totdat je echt bij een smaakprofiel komt wat past bij de patiënt zelf. Ja, het is moeilijk voor te stellen voor iemand zoals ik wat het is als je je smaak kwijt bent. Maar daarvoor heeft u een hulpmiddel. Kleine krakelingetjes. Ja, er zit een bepaalde stof in. Ja. En die stof die zal even tijdelijk je smaakpapillen even, even overhoop gooien. Oh ja? Zodat je toch even een kleine stap doet in de wereld van de smaakhandicap. Gaat-ie. Dit smaakt nog heel gewoon, als een soort van roomboterkoekje. Echt even een paar minuutjes in, hè, hoor. Mm-hmm. Ja. Nou, ik begin iets te voelen, ja. Een beetje tintelig gevoel in mijn, op mijn tong vooral. Ja, misschien een beetje een mintachtige ervaring. Speeksel wat misschien zich wat meer gaat ontwikkelen. Dit is wat patiënten die een chemokuur ondergaan elke dag hebben. En wat je nu ervaart, zou je eigenlijk maal 100 of zelfs misschien wel een keer 1000. Het is veel intenser. Ja. En start nu maar eens te eten aan je bord boerenkool of aan je haché. Of nou ja, straks maar eens aan je kerstdiner. Laten we daar ook eens over hebben. Ja. Ik bedoel, het is echt een handicap is het dan. Ja. Nou, kerstdiner doen we niet. Wel even een blokje kaas met komijn heeft u uitgezocht. En die komijn knalt er wel uit. Ja, het kan ook dingen versterken inderdaad.

niet alleen iedereen, de koers is het woord dat het meest gebruikt wordt. En de prijzen gaan maandelijks of dagelijks, hier in Suriname is het dagelijks, gaan de prijzen omhoog. En als je salaris niet meegaat, kan je gewoon steeds minder doen. Dus moet er hard gewerkt worden? Precies, er moet gewerkt worden. Je hebt een groep die er tegen is, die vindt dat het op 1 juli moet moeten zijn. Maar ja, ik heb bepaalde mensen hier gesproken en die interesseert het eigenlijk niet zo. Die hebben zoiets van, ja, wij moeten leven hier en ze zijn bezig om te overleven. Ja, wel een klein deel, ja, die heeft het wel goed. Maar het overgrote deel, ja, die zijn met andere dingen bezig. Want de excuus is oké, maar ja, hoe eet je de volgende dag? Moet er weer brood door de plank komen? Nou, ze hebben alles al van hier meegenomen naar Nederland. Dus ik denk, het werd tijd. Ben je eens met me of niet? Ze maken excuses en het moet in de boeken. Dus dat iedereen het weet waarom ze excuses maken. Dat is belangrijk. Dus het moet hier niet bij blijven? Nee, want dat is niet duidelijk. Want een hoop mensen zijn er tegen van, waarom? Maar laat ze het geschiedenis nog gaan lezen. Dus dat het duidelijk is voor Nederlanders, dus ik bedoel Hollanders. Dat ze het gewoon duidelijk weten van waarom. Iets verderop in de stad staan sneeuwpoppen buiten, van lampjes dan wel, want het is 30 graden. Maar in voorbereiding op de kerst. Vindt u ervan? Dat is goed geluid. Ja, we zijn blij. Ja. Wat maakt voor u het verschil? Waarom is het belangrijk dat dit gebeurd is? Nou, de erkenning dat er slavernijverleden er was. Dus dat de erkenning er nu komt. Dus we zijn blij daarmee. Betekent dat dan ook nog iets voor u of voor Suriname in de toekomst? Ja, dat we verder kunnen. Ja, toch? Dat men loslaat en dat we gewoon verder moeten. Een reportage van Onno Beukers. Het kabinet moet na komend jaar stoppen met energiesteun aan en vol inzetten op energiebesparing. Dat advies geven bankeconomen volgens de Telegraaf morgen aan premier Rutte en de meest betrokken ministers op een bijeenkomst op het Catshuis. ING-hoofdeconoom Marieke Blom zegt in de krant dat de energiesteun tijdelijk moet zijn en zo gericht mogelijk. En ze wil dat er nu fors wordt ingezet op isoleren en zonnepanelen installeren. Volgens NRC heeft toenmalig NCTV-baas Dick Schoof, de voormalig burgemeester van Almere, Frank Weerwind, onvolledig geïnformeerd over de risico's van geheime moskeeonderzoeken. De krant heeft interne mails over de zaak opgevraagd. Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Schoof wist in juli 2017 dat zijn ambtenaren ernstig betwijfelden of gemeenten lokale islamitische organisaties wel undercover mochten laten onderzoeken. Maar toen burgemeester Weerwind van Almere hem een maand later vroeg of hij zo'n stiekeme inkijkoperatie kon laten uitvoeren, verzeeg Schoof dat er grote zorgen over waren, aldus NRC. In België wordt roken de komende jaren verder ingeperkt. Vanaf 1 januari is het verboden op alle treinperrons. Een jaar later moeten alle sigarettenautomaten uit de cafés verdwenen zijn. En daarna gebeurt er nog meer, zegt de Belgische minister van Volksgezondheid Van den Broeke bij de VRT. Begin 2025 ook geen losse pakjes meer in cafés. Ook niet op festivals waar veel jongeren komen. Er worden geen sigaretten meer verkocht. En nog veel belangrijker voor mij, plekken waar heel veel kinderen komen, dus dierentuinen, speelpleinen, attractieparken, kinderboerderijen. We gaan de sigaretten daar volledig weren. Belgische kankerspecialisten vinden dat het allemaal nog wel wat sneller mag. Stapt Elon Musk nu wel of niet op als baas van Twitter? In een Twitter-poll die hij daarover zelf gisteren opzette, zei 57,5% dat Musk de leiding inderdaad moet overgeven. En daarna werd het stil op zijn account over dit onderwerp. Inmiddels heeft Musk er volgens The Guardian wel weer iets over laten weten. Hij gaat nog altijd niet in op de vraag of hij inderdaad opstapt als baas van Twitter, maar reageert wel op andere twitteraars die suggereren dat mogelijk een groot deel van die stemmen in de poll van gisteren door robots werd uitgebracht. Interesting, antwoordde Musk daarop. En in de brandweerkazerne in Weesp zijn vrijwilligers van de reddingsbrigade in het zonnetje gezet voor hun hulp tijdens de overstromingen in Limburg 1,5 jaar geleden. In Nederland waren er geen doden te betreuren, maar er was wel veel schade en leed. Dat maakte ook op de reddingswerkers uit Noord-Holland veel indruk, zeggen ze tegen NH Nieuws. Gewoon kippenvel. We gingen in een flotilje met alle auto's en boten, gingen het rampgebied in, allemaal grote babbels. Je komt in het gebied en iedereen is gewoon muisstil. En de vrijwilligers kregen gisteren in die brandweerkazerne een herdenkingsmunt als dank voor hun inzet. Even naar Den Haag, naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Het is toch wel een redelijk drukke dinsdagochtendspits. Veel vertraging bij Arnhem. Vooral op de A50 van Os naar Arnhem. Daar heb je een uur op onthoud tussen de knooppunten Ewek en Waterberg. En dat komt door het ongeluk op de A12 richting Arnhem. Daar staat tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 5 kilometer. 40 minuten op onthoud. De reddingsactie in Thailand naar 30 vermiste drenkelingen gaat door. Gisteren zonk een marineschip nadat het water in het schip was gekomen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi in Jakarta. Hoe staat het dan momenteel met de reddingsactie? Het is een race tegen de klok aan het worden. Want het fregat zonk in de nacht van zondag op maandag tijdens een flinke storm. Het schip kapseisde, waardoor de motoren onderliepen. Ja, waarna het schip uiteindelijk helemaal zonk. Nou, er waren 106 mensen aan boord. Vrij rap konden er 76 mensen gered worden. Maar ja, al anderhalve dag wordt er gezocht naar de 30 anderen. Nou, op een ruige zee slinkt met het uur de kans dat er nog overlevenden gevonden worden. Maar de reddingswerkers die hebben de hoop nog niet opgegeven. Want de laatste vermiste was een paar uur geleden gevonden, bewusteloos met een hoofdwond, maar gered door zijn reddingsvest. Dus dat geeft ze hoop dat er nog meer van zijn collega's gevonden kunnen worden. Ruige zee, zeg je. Is dat ook waarschijnlijk de oorzaak? Was het zo slecht weer? Ja, het was heel erg slecht weer. Sterker nog, de marine die zei dat er in de zee van de Golf van Thailand, waar dit gebeurde in de afgelopen 10 jaar, het niet zo ruig is geweest. Daarbij moet gezegd worden dat dit wordt een fregat genoemd. Dat is officieel ook wel de term. Maar het is niet een gigantisch schip. De HTMS Sukhothai, zoals het schip heet, is wat mariniers onofficieel een korvet noemen. Eigenlijk een klein broertje, min of meer, van een fregat. En het schip is ook nog wel op leeftijd uit 1987. Dus ja, als je dan op zulke ruige zeeën terechtkomt, dan kan het misgaan. Hoewel, ja, je zou toch nog kunnen denken dat een marineschip zeewaardig genoeg moet zijn om een flinke storm te overleven. Maar ja, het was dus wel echt heel erg heftig vannacht. Hoe wordt er gereageerd in Thailand? Ja, mensen zeggen over het algemeen, dit lijkt toch op een noodlottig ongeval. En dat lijkt de Thaise marine ook wel te ondersteunen. De kapitein zou zich aan alle procedures hebben gehouden. Ja, de zee was te ruig, dus de kapitein wilde naar een plek varen waar het schip kon schuilen voor de golven. Maar door de heftigheid van de zee konden ze dat niet redden. Nou, hij probeerde nog reddingsbootjes neer te laten, maar dat lukte op deze zee gewoon niet. Dus moest hij simpelweg de opdracht geven aan zijn mariniers om het schip te verlaten. Ja, met reddingsvest sprongen ze de zee in op hoop van zegen. En die hoop is op dit moment dus gevestigd op de reddingswerkers. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Margadi. Het is 9:10. Misschien heeft u hem al in huis. Het kerstpakket, volgens brancheorganisatie Promotional Products Professionals, krijgen dit jaar zo'n 7,4 miljoen werknemers in Nederland. Een kerstpakket of een cadeaukaart zijn er ietsje meer dan in de coronajaren, toen het aantal werd geschat op 7 miljoen. Gemiddelde waarde van het kerstcadeau is dit jaar €50. Maar de kerstpakketten zijn wel wat anders dan andere jaren, merkte Jeroen Schutijzer. Dit is de kassa van de Sligo in Den Bosch. Komen er nog veel kerstpakketten voorbij? Ook. En de rest ook. En de rest ook, ja. Waar mensen ook nog op het laatste moment een kerstpakket kunnen meenemen. Wilco Jansen. Ja, het is echt een heel ander jaar als gevolg van inflatie en prijsstijgingen. En dat zie je terug in het kerstpakket. Wat zien we dan? Je ziet eigenlijk weer dat we terug naar vroeger zijn. Het traditionele kerstpakket. Dus de doos volledig gevuld met allemaal lekkere bruikbare levensmiddelen die zo uit de doos in het keukenkastje kunnen of meteen geconsumeerd. Want een paar jaar geleden? Nou, een paar jaar geleden wilden we echt nog wel indruk maken met een leuk thema, met een kleurtje, met alles in een bepaalde stijl uitgevoerd en dergelijke. Mooie vormgeving. Vooral mooie vormgeving en een mooie verpakking. En vaak nog belangrijker dan de inhoud. En nu zie je dat we helemaal terug naar af zijn. Gewoon een pakket levensmiddelen. We hebben het koud deze winter. De gaskachel die moet lager. Heeft dat ook zijn effect? Ja, je ziet dat wel een beetje terug. Alhoewel nu minder dan in het begin van het najaar. Toen hadden we nog even de dreiging dat er een gastekort zou zijn. Nu is er geen gastekort, is het alleen heel erg duur. En dus in het begin van het jaar kwam er in één keer vraag naar vliesdekentjes, truien en sjaals en sokken in allerlei patronen. En nu verkoop je dat nog wel, maar veel en veel minder dan toen. Het gaat nu echt om levensmiddelen. Meneer, goedemorgen. Zocht u nog pakketten voor het personeel?

thank you, Lord. Michaela Jean, please come home for Christmas. Zometeen over een uurtje weer Spraakmakers. En daarin natuurlijk Stand.nl. Roos, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. De stelling vandaag is: om de politie te ontlasten moeten voetbalwedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Er is een analyse gedaan van de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zegt de politie zelden of nooit in hun eigen buurt te zien. De capaciteit van de politie is gebrekkig en dat is zorgelijk, zegt voorzitter Wim Groeneweg van de politiebond ACP dan ook in de Telegraaf. En er moeten wat hem betreft hardere keuzes worden gemaakt. Wij spreken hem straks ook over een kwartiertje, denk ik. Ja, ja, over dit onderwerp. Over dit onderwerp, ja. En hij zegt, een van die keuzes die we moeten maken is minder politie-inzet bij evenementen. Want dat zijn ook wijkagenten, hè, die daar naartoe worden gestuurd. Mm-hmm. Die zijn ook ME'er. Nou, na de winterstop begint het voetbal weer in de eredivisie. En om te zorgen dat er meer politie op straat is, zouden er geen bezoekers in bij voetbalwedstrijden moeten zijn, zegt Groeneweg. Nou, is er al langer tijd sprake van een capaciteitstekort bij de politie? Dat komt met name door de vergrijzing. Daar doe je dus niet zo heel veel aan. Er zijn weer heel veel mensen in opleiding, maar die beginnen dus morgen niet. Nou, in het oosten van het land worden daarom al wedstrijden gespeeld zonder uitpubliek. En we geen wielerwedstrijden die vaak niet door kunnen gaan, omdat ze geen begeleiding hebben. Ja, en dan vraag je je af, waarom is zo'n wijkagent dan belangrijk? Nou ja, bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid van de politie, voor de zichtbaarheid, informatiepositie. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de wijkagent ziet wat er gebeurt in de wijken. Kortom, de stelling vandaag is: om de politie te ontlasten moeten voetbalwedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Wat vindt u? Ik zou heel graag mensen spreken, natuurlijk, die met regelmaat een voetbalwedstrijd bezoeken. Vindt u het belangrijk dat daar politie bij is? Kan het ook soms zonder? Of misschien met minder politie? Maar ik hoor u ook uitsupporters. Graag, in plaats van helemaal geen publiek? Dat gebeurt nu bijvoorbeeld ook al. Ja. Dat is ook een keuze die je kunt maken. Ik hoor u ook graag, als u de wijkagent mist, geeft u dat een gevoel van onveiligheid? Bent u het eens met de oproep om voetbalwedstrijden zonder publiek te spelen? Of is het onterecht om voetbalsupporters hieronder te laten lijden? Zijn er betere oplossingen? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Ster. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Nederland tijdens de bezetting. Wie durfde in verzet te komen? Van Anton de Kom tot Hanning Schaft. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Nu weer open. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten, Wouter. President Santokki van Suriname zegt dat de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden beter gezamenlijk hadden kunnen worden aangepakt. Wel noemt Santokki de toespraak van premier Rutte helder en duidelijk. Surinaamse organisaties hadden gepleit voor excuses op 1 juli volgend jaar, omdat het dan 150 jaar geleden is dat de slavernij daadwerkelijk werd beëindigd. Oekraïne stuurt bewapende troepen en munitie naar de grens met Belarus. Het land gaat de grens extra beveiligen na het overleg gisteren tussen de Russische president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. Zij spraken af om de militaire en economische samenwerking verder uit te breiden. De voormalig filmproducent Harvey Weinstein is opnieuw schuldig bevonden aan verkrachting. Volgens een jury in Los Angeles heeft Weinstein in 2013 een Italiaanse actrice verkracht. De rechter bepaalt later de straf. De 70-jarige Weinstein kreeg 2 jaar geleden in New York al 23 jaar cel voor verkrachting en aanranding. En in kerstpakketten zitten dit jaar minder sfeerartikelen en meer levensmiddelen en producten als vliesdekens, sokken en truien. Volgens grote aanbieders van de pakketten heeft dat alles te maken met de hogere prijzen. Door de inflatie is een gemiddeld kerstpakket zelf ook duurder. De afgelopen jaren was het zo'n €40. Nu is dat tussen de €50 en €75. Dan gaan we naar Weerplaza, Rosemarijn Knol. Vliesdekens, die zullen we wat minder nodig hebben dan afgelopen week, hè, vandaag. Nee, klopt. We hebben met een heel zacht weertype te maken. En een zuidenwind voert lucht aan, helemaal vanuit de lagere breedtegraden. Die lucht is heel erg zacht. Er is wel één uitzondering op die regel, want die zuidenwind die over het IJsselmeer blaast, die zorgt in het zuidwesten van Friesland en ook op de Waddeneilanden voor wat lagere temperaturen. Daar is het nu zo'n 6 graden, terwijl elders in het land komt de temperatuur vanochtend al in de dubbele cijfers uit. En daar komt vandaag overdag eigenlijk vrijwel geen verandering in. Daarbij is het overwegend bewolkt en vanuit het zuiden intensiveert de regen ook een beetje. En dat blijft vandaag vooral boven het zuiden en het oosten van het land een beetje slepen. En daar komt dan ook het meeste regenwater naar beneden. En vanavond trekt dat heel traag richting Duitsland weg. Wordt het vanuit het westen wat droger, maar tijdens die opklaringen kan er wel nevel en mist ontstaan. En blijft het dan ook wat langer wat droger of hebben we morgen hetzelfde weer? Morgenochtend is het wel droog, dan wel een grijze start op de plaatsen waar dus nevel en mist tot ontwikkeling is gekomen. Als dat eenmaal is opgelost, is er vooral aan het einde van de ochtend en begin van de middag wel ruimte voor de zon. Maar vanaf de Noordzee komt er dan alweer een nieuw buiengebied aanzetten. Het is een beetje buiige regen, kan het soms ook wel een tijdje wat langer nat zijn. En dat schuift dan vervolgens weer van west naar oost over het land. En daarna is het eigenlijk alweer gedaan met de zon. Want donderdag en vrijdag is het ook weer overwegend bewolkt. Opnieuw heel zacht door die zuidwestenwind. Temperaturen rond 10 graden. Van tijd tot tijd regen. En die zuidwestenwind is ook duidelijk merkbaar. Bereikt vaak windkracht 4 tot 6. Dus het is echt een beetje herfstachtig weer, kan je wel zeggen. Rosemarijn, dank je wel. Naar de AWB bij Jolanda van der Velden. Nog steeds zo druk bij Arnhem. Ja, daar heb je echt behoorlijk wat vertraging. Komt ook door een ongeluk op de A12. En ook in Noord-Brabant heb je veel oponthoud. In totaal staat er nog zo'n 560 kilometer file ruim. Ook een ongeluk in het noorden van het land op de A7 Duitse grens richting Groningen. Tussen Zuidbroek en Foxhol 25 minuten oponthoud. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. Zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Tussen Afrit Wageningen en knooppunt Waterberg heb je bijna 40 minuten vertraging. Eventueel kan je omrijden via Barneveld en Apeldoorn. Daardoor is het ook behoorlijk vastgelopen op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen de knooppunten Ewijk en Waterberg meer dan een uur vertraging. Tot slot een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagenstein en Lexmond 7 kilometer, 3 kwartier tijdverlies. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. In de fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Vijf over 8:30. De spanningen tussen Burkina Faso en buurland Ghana zijn de afgelopen tijd behoorlijk toegenomen. Dit omdat de Ghanese president zegt dat Burkina Faso zou samenwerken met het Russische huurlingenleger, de Wagner-groep. Correspondent Saskia Houtuin in Nairobi. Waarop baseert de Ghanese president dit, Saskia? Ja, de president van Ghana, Nana Akufo-Addo, zei dit in een toespraak op bezoek met andere Afrikaanse leiders in de Verenigde Staten. Dus het was niet eens zozeer gericht direct aan Burkina Faso zelf. Maar het was een zorg die hij uitsprak. Hij zei dat Russische huurlingen van de Wagner-groep vlakbij de grens met Ghana actief zouden zijn. Dat er een mijn, je hebt daar onder meer goudmijnen, aan hen zou zijn gegeven door Burkina Faso bij wijze van betaling van hun diensten. Verdere details heeft de president niet prijsgegeven, maar het is toch best wel gedetailleerd de informatie, in de zin dat de president zelfs benoemde waar de huurlingen volgens hem zouden zitten en hoe ze voor hun diensten zouden worden betaald. Hoe reageert Burkina Faso? Ja, niet bepaald goed. Ze hebben de Ghanese ambassadeur op het matje geroepen. Die moet tekst en uitleg gaan geven. Tegelijkertijd hebben ze ook niet publiekelijk willen reageren op de uitspraken van de Ghanese president. Dus we zijn wat dat betreft eigenlijk niet eens heel erg veel wijzer geworden of het überhaupt klopt wat de president van Ghana heeft gezegd en wat de reactie daarvan is voor Burkina Faso. Is het waarschijnlijk dat Burkina Faso dit doet, samenwerken met Wagner? Ja, dat zou echt heel goed kunnen. Ten eerste omdat we zeker de afgelopen jaren hebben gezien hoe de Wagnergroep in steeds meer landen in Afrika probeert voet aan de grond te krijgen. In Mali bijvoorbeeld, een buurland van Burkina Faso, daar zijn ze actief. Daar vechten ze mee aan de kant van het Malinese leger in ruil voor grondstoffen. Maar in ruil daarvoor krijgt Rusland ook politieke invloed in het land. Hetzelfde gebeurt ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En ja, Burkina Faso zit een beetje in een vergelijkbaar parket als die twee landen. Ze kampen met een enorm terreurprobleem. Jihadistische groepen die voor steeds meer onrust zorgen. En ondanks de aanwezigheid van andere buitenlandse troepen en het opleiden van burgermilities wordt het alleen maar erger daar. Er zijn dit jaar 2 staatsgrepen gepleegd in het land. En de militairen die de laatste coup hebben gepleegd in september maken er ook geen geheim van dat ze hun buitenlandse partners zouden willen uitbreiden. Dus ja, Rusland staat ook zeker op de radar. Want laatst was de premier van Burkina Faso in Moskou om daar te praten. Dat zegt natuurlijk nog niet iets meer met zekerheid of er ook met de Wagnergroep is gesproken. Maar het bevestigt natuurlijk wel het vermoeden. Maar ja, om het dan heel erg publiekelijk te maken, dat liever niet. Dan toch liever wat geheimzinniger erover, begrijp ik. Klopt. Ze hebben wel wat redenen om het onder de pet te willen houden. Want het ligt toch wel behoorlijk gevoelig allemaal. In zowel Mali als de Centraal-Afrikaanse Republiek, de landen die ik net noemde, maakt de Wagnergroep zich volgens onder meer VN-onderzoekers schuldig aan allerlei wandaden. Dan moet je denken aan buitengerechtelijke executies en marteling. Meerdere kopstukken van Wagner die in Afrika actief zijn, zijn op allerlei lijsten gezet. Onder andere ook van de EU. En ja, dat heeft gevolgen ook voor buitenlandse donoren die in Afrika werken. In Mali bijvoorbeeld, waar ik het net over had, heeft Frankrijk laatst nog een gedeeltelijke stop gezet op vanwege de aanwezigheid van de Wagnergroep. Dus ja, dat zou voor Burkina Faso ook een hele goede reden kunnen zijn om ook dit nog voor zich te willen houden. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Nairobi, dank je wel. Voetbalwedstrijden uit de Eredivisie moeten nog zonder publiek worden gespeeld om zorgen dat er meer politie in de wijken is. Die oproep doet voorzitter Wim Groeneweg van politiebond ACP vanochtend in de Telegraaf. We hadden het er net ook al even over. Meneer Groeneweg, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen waarom u met deze oproep komt? Nou, politieinzet bij voetbalwedstrijden, met name de risicowedstrijden, want daar gaat het natuurlijk om. Dat vraagt ontzettend veel politiecapaciteit. Jaarlijks is de politieorganisatie er ongeveer 30 miljoen euro aan kwijt. En dat komt ongeveer overeen met 120.000 manuren. En als je ziet dat ook het publiek de politie steeds minder in de wijken ziet, is het toch belangrijk dat je nu echt keuzes gaat maken. En de keuzes, ja, die zijn natuurlijk heel vervelend. Ik hou ook erg van voetbal, maar ja, als je ergens de keuzes moet maken, dan zou bij mij betreft daar zijn. Dat geldt overigens niet alleen voor voetbalwedstrijden, maar dat geldt ook voor allerlei evenementen die ook straks in het voorjaar en van de zomer weer volop gaan plaatsvinden. Ook dat kost ontzettend veel politiecapaciteit. En ja, waar het pijn doet, dan moet je echt keuzes gaan maken. Ja, maar waarom zegt u dit? Omdat die keuze sowieso gemaakt moet worden, of omdat u hoopt dat er meer geld bij komt, zodat het niet nodig is om deze keuze te maken? Nou kijk, het is niet aan de politievakbond om de politieke keuzes te maken. Maar de politieke keuzes die eerder zijn gemaakt heeft ertoe geleid dat we nu met een enorm capaciteitsprobleem zitten. Waar we als samenleving met z'n allen ontzettend veel last van hebben. De politie is nou eenmaal nodig, helaas, hè, om gewoon ook in de wijken te kunnen zijn. Om de ogen en oren van de politieorganisatie te zijn. Maar ook om woninginbraken op te lossen of autokraken, waar mensen ook heel veel last van hebben. En waar ze dus geïrriteerd door raken, doordat er geen politiecapaciteit is om dat allemaal aan te pakken. Ja, dan moet je ergens een keuze maken. En wat ons betreft zou dat dus in evenementen en risicovol voetbalwedstrijden zijn. Ja, en want voor de duidelijkheid, het gaat niet alleen om de risicowedstrijden, waar sowieso veel agenten naartoe moeten, maar ook bij een gewone wedstrijd tussen twee clubs die ja, elkaar niet helemaal het vuur aan de schenen leggen. Daar is toch ook nog altijd veel politie nodig? Nee, wat ik net zei, het gaat om de risicowedstrijden waar dus veel politieinzet nodig is. Kijk, als je politiecapaciteit maar daar wordt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Feyenoord-Ajax is al jaren niet meer met uit publiek. Is dat dan niet al genoeg in plaats van het hele stadion meteen leeg te laten? Nou, als je ziet dat daar dan evengoed nog steeds heel veel politiecapaciteit nodig is om het allemaal in goede banen te leiden, daar gaat het ons wat dat betreft om. Hè. Dus wil je politiecapaciteit sparen, dan moet je die evenementen en die zaken ook niet door laten gaan. Die gewoon maakt dat er meer politiecapaciteit gewoon weer in de wijk kan plaatsvinden. Dat de politiemensen gewoon hun gewone werk kunnen gaan doen.

ga daar niet in mee. Stop even en praat erover ook in je omgeving. En dan kom je er vaak achter dat er iets niet in de haak zit. Psychosociaal adviseur Dana Wijstra van Slachtofferhulp was dat. Wielrenster Chantal Blaak testte jaren geleden positief op een verboden middel, maar werd daar nooit voor geschorst. Volgens het AD bevestigen meerdere bronnen het bestaan van Blaaks positieve test op furosemide in 2008. Onder die bronnen Michael Zeilaert, de oud-ploegleider van Blaak, en Johan Lammers, destijds bondscoach. Furosemide is een plasmiddel dat op de dopinglijst staat omdat het kan werken als maskering voor andere verboden producten. Het AD sprak met betrokken instanties en concludeert dat de positieve test van dus 14 jaar geleden gek genoeg nooit heeft geleid tot een schorsing. Zelf zegt Blaak in een reactie dat ze haar verhaal destijds heeft uitgelegd en de betrokken partijen hebben besloten om geen schorsing op te leggen en ze ontkent verder ooit doping te hebben gebruikt. Blijft wel een beetje een... Ja, daar blijven veel vragen verhaal over dan. Ja. Ondanks de tweede plek op het WK in Qatar zijn de Fransen warm onthaald in eigen land. Duizenden fans waren gisteravond in het centrum van Parijs om de nationale ploeg te huldigen. Op het Place de la Concorde werd gezongen voor de spelers. Helaas is mijn Frans niet toereikend genoeg om te horen wat ze hier dan zingen. Maar ook, het klinkt positief. Ook deels volkslied volgens mij. Nou, in de Marseillaise. Voor mij wel. Nou goed, in ieder geval, ze zijn warm onthaald. En de echte wereldkampioenen zijn inmiddels ook thuis. Het Argentijnse elftal is geland in de hoofdstad Buenos Aires. Daar worden zij vanmiddag om 4 uur Nederlandse tijd gehuldigd. En dan zal het feest waarschijnlijk nog een stuk uitbundiger zijn. Ja, denk ik ook wel. Succes voor twee jonge debuterende Nederlandse darters op het WK in Londen. De 20-jarige Danny Jansen wist in de eerste ronde de Filipijnse Paolo Nebrida te verslaan. En later liet ook de 25-jarige Danny van Trijp zich zien. Hij versloeg oud-wereldkampioen Steve Beaton in Ali Pally, zoals Alexandra Palace, waar die darts worden gehouden, wordt genoemd. 3-0 was het voor Danny van Trijp tegen Steve Beaton. En bij Viaplay blikte hij terug op zijn succesvolle debuut. Alles ging gewoon mee, alles viel gewoon. En de dubbels en de finish op het goede moment. Ja, en op een gegeven moment, na twee sets, je mag van het podium af. Ja. En ik kreeg het zo warm. En ik dacht van, ik wil er niet onder bezwijken. En in het begin van de derde set ging het even mis, voor mijn gevoel. Maar ik heb me goed teruggepakt. Ja, dat was dus succes voor twee Nederlandse darters. Maar aan de andere kant Niels Zonneveld en Geert Nentjes werden wel uitgeschakeld in de eerste ronde in Londen. En we begonnen met wielrennen en we eindigen ermee, maar dan iets positiever. Dylan van Baarle en Annemiek van Vleuten zijn op het wielergala in Den Bosch uitgeroepen tot de Nederlandse wielrenners van het jaar. Van Vleuten werd wereldkampioen op de weg, won de Giro d'Italia, de Tour de France, de Vuelta. En Van Baarle won dit jaar onder meer Parijs-Roubaix. Daar keek hij gisteravond ook op terug. Het was een ongelooflijk voorjaar dat ik heb gereden. Met tweede in Vlaanderen was ik al super blij. En ja, dan 2 weken later in Parijs-Roubaix zo'n solo eruit knallen, dat was heel mooi. Al dus Van Baarle, die trouwens net als Van Vleuten niet in Den Bosch aanwezig was, maar inbelden via een videoverbinding. Want de sport gaat altijd voor, ze zijn op trainingskamp. Verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velde. Er is een auto over de kop gegaan en die is daarna in brand gevlogen. Daarom is de A73 Nijmegen richting Maasbracht dicht tussen Belfeld en Roermond. Je kan het beste omrijden via Eindhoven, via de A67 en de A2. Yeah. Madonna met Cherish. De maker van een van de populairste spellen ter wereld moet miljoenen uitkeren aan spelers van dat spel. Het gaat om het populaire gratis spel Fortnite. Bekend van de dansjes bijvoorbeeld die personages erin doen. Spelers van Fortnite die konden jarenlang veel te makkelijk per ongeluk aankopen doen, zegt de Amerikaanse toezichthouder FTC. Nick Wouters van de economieredactie. Hoe werkt dat dan? Want meestal moet je toch iets van de betalingsknop indrukken. Ja, dat moet je doen. Maar dan dat is ook het enige wat je moet doen om het af te rekenen. Je hebt dan al een bepaald saldo in je account staan. Dat werkt bij dat spel. Kan je dansjes kopen bijvoorbeeld. Of kleding voor je personage. Heel populair bij kinderen. Mm-hmm. En dan heb je al het bedrag, de munt waarmee je in dat spel betaalt. V-bucks zijn er dan, die heb je al gekocht. Die staan al op jouw account. Dan ben je in die winkel aan het rondkijken. En dan druk je op één knop, kan je maar drukken. En dan heb je het al gekocht. Je kan ook niet annuleren? Nee, je kan dat niet annuleren. Oh, dat is wel inderdaad. Ja. Dat zorgt ervoor dat het soms mis kan gaan. Er zijn heel veel gebruikers van het spel, 400 miljoen. Dus het wil nog wel eens gebeuren dat je dan per ongeluk iets verkeerd koopt. Dus het wordt allemaal gestreamd tegenwoordig. Ook mensen die een spel aan het spelen zijn. Dus er zijn ook kinderen opgenomen terwijl die aan het spelen zijn. En per ongeluk iets kopen. En ja, dan is de teleurstelling enorm, kun je wel horen. Oh my god, no! No freaking way. No way! I can't believe I just did that. No. How do I used all my refunds. No! I used all my refunds. I don't want this skin. No! I didn't mean to. I mean the Freddy Styles. Ja, je moet een beetje op lachen, maar het is natuurlijk inderdaad niet leuk. Zeker als het om veel geld gaat. Even terug in de kindertijd. En dat je, precies. Dat, ja, je kan het je gevoel misschien wel voorstellen. Nou, je hoort er iemand, had het ook over de refund token. Want je kon wel je geld terugkrijgen, maar kon je maar een beperkt aantal keren doen. Je kreeg maar 3 van dat soort refund tokens in je account. Dan moet je waarschijnlijk weer een paar extra handelingen voor verrichten. Ja, en dan kon je wel weer je geld terugkrijgen. En tot 2018 was er ook geen controle op je creditcard. Dus kon het gebeuren dat ouders zagen dat er enorme bedragen werden afgeschreven. Het ging automatisch zonder dat je daarvoor nog iets moest invoeren in het spel. Ja, vraag natuurlijk dan, heeft de maker van een spel hier bewust voor gekozen? Dat is wel wat de toezichthouder in Amerika zegt, de FTC. Die zegt, ja, het was gewoon een verwarrende menuweergave in het spel. Inconsistente besturing, waardoor ze eigenlijk dit soort fouten hebben uitgelokt. Het was echt het doel om op deze manier meer geld binnen te halen. 5 miljard per jaar halen ze binnen met het spel, dus dat is wel een enorm bedrag. Ze zeggen ook, er zijn heel veel klanten die geklaagd hebben. Medewerkers die zorgen hebben geuit erover, maar die zijn bewust genegeerd, die zorgen, door Epic Games, de maker van dit spel. Gaan ze wel het spel nu aanpassen, dat dit niet meer kan zo makkelijk? Ze beloven beterschap. In een blogpost hebben ze daar meer informatie over gegeven. Bijvoorbeeld dat je nu de knop ingedrukt moet houden om iets te kopen. Dus niet meer eventjes drukken, maar ingedrukt houden. Er komt ook een cancel optie bij te staan. En je moet expliciet toestemming geven voor het bewaren van je betaalgegevens. Dus dat wordt echt gevraagd van, wil je dit bewaren of niet? En dan pas wordt het opgeslagen. En ze zeggen daarbij, we hebben niet iets fout gedaan, zeggen ze in die blogpost. Want het is een schikking, het is niet dat ze veroordeeld zijn. Maar wij willen voorop lopen. Wij zijn de koploper, we hebben een populair spel. Dus wij willen de gamesindustrie leiden naar deze veranderingen. Maar ze zeggen dat tegelijkertijd ook bij. Andere spelmakers doen dit ook. En als je dit is overkomen, hoe krijg je je geld dan terug? Ik vrees dat je dat niet terug gaat krijgen. Want het geldt voor Amerikanen. Oh. Die kunnen het gaan terugkrijgen. Details moeten nog bekend worden gemaakt. Maar Nederlanders die per ongeluk iets gekocht hebben, die hebben pech. Ja, voortaan wel die andere knop dus die ze ingedrukt moeten houden. En met al die miljarden kunnen ze dit wel leiden. Ja, zeker. Dit kunnen ze zeker leiden, ja. Nick Wouters van de economieredactie, dankjewel. NPO Radio 1, podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over slavernij. En soms hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als je aardig. Logisch. Ja. Ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar...

Ook een aanrijding op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Vlaardingen-Oost zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Rijswijk kom je al in de file van 11 kilometer. De vertraging is ruim 1,5 uur. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen Heemskerk en het knooppunt Rottepolderplein 3 kwartier op onthoud. Daar is de linker rijstrook dicht na een ongeluk. Twee rijstroken dicht op de ring Amsterdam-Noord tussen Landsmeer en Zeeburg bijna 1 uur op onthoud. Op de A50 Os richting Arnhem tussen de knooppunten Ewek en Waterberg zo'n 50 minuten vertraging. Dat kwam door een ongeluk op de A12. Tot slot is de A73 Nijmegen-Maasbracht voorlopig nog dicht tussen Belfeld en Roermond door een ongeluk. Je kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ster. Wie is Amalia van Solms? De unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht. Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De coronagolf neemt begin 2020 steeds ernstiger vormen aan. En dat je zoveel mensen om je heen ziet sterven, dat hakte er flink in. Door de corona is de agressie wel toegenomen. Maak je af, ik ga je kinderen pakken. Waarom toch? OLVG, ziekenhuis met een hart. Vanavond om 8:30 bij BNNVARA op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 5:09. In gevangenissen moeten speciale afdelingen voor 65-plussers komen. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid. Han Moraal is de voorzitter. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat? Dat willen wij omdat er op dit moment, denken wij, onvoldoende oog is voor de specifieke zorgen van ouderen. De ouderen in de gevangenissen nemen toe, fors. Nog niet grote aantallen, maar een verdrievoudiging de laatste 15 jaar. Hoe komt dat? En, nou, dat is de algemene vergrijzing. Ik denk niet dat daar is iets anders achter zit dan gewoon we worden met z'n allen ouder en daarmee ook de gemiddelde gedetineerden. En ja, dat levert specifieke zorgen op voor die ouderen. En op dit moment is het gevangeniswezen incidenteel daar oplossingen aan te verzinnen. Wij denken dat dat beter structureel met beleid kan. En hoe ziet u dat dan voor? Wat wij voor ons zien is dat er kleinschalige extra zorgafdelingen gemaakt worden. Waar specifieke aandacht is voor de fysieke situatie. Geriatrische controle, zorg is. Kleinschaligheid met ouderen die daar gezamenlijk kunnen verblijven, die ook voorkomt dat er vervelend gedrag ontstaat tussen jongeren en ouderen. Komt dat veel voor? Voorkomt. Dat komt voor, lang niet altijd, zeg ik er nadrukkelijk bij. Want er zijn ouderen die zich prima weten te handhaven in het gevangeniswezen met alle leeftijdscategorieën. Maar er zijn er ook die pispaaltjes zijn van jongeren. En die daar nogal onder lijden. Wij denken dat die beter af zijn in een kleinschalige afdeling. Met extra zorg, prikkelende dagbesteding en ook wat fysieke aanpassingen die het makkelijker maakten om je als ouder te bewegen. Zoals een hoger bed, een betere toegankelijkheid en dergelijke. Er zullen vast ook veel mensen zijn die zeggen, ja, ze zitten daarvoor een straf. Niet voor niets. Zo comfortabel hoeft het allemaal niet te zijn. Nou, ik denk niet dat dat iets met comfortabelheid heeft te maken. De straf zit in de opsluiting. En het is niet nodig om daar nog weer extra leed aan toe te voegen. En als mensen het dan zwaarder hebben dan gemiddeld, zal ik het dan maar zo uitdrukken, en dat geldt voor veel ouderen, dan is het echt niet verkeerd daar wat aan te doen. Nu wordt er dus gepleit om die afdeling dan anders in te richten. Waarom eigenlijk niet één, of misschien meer, 50-plus gevangenis in Nederland? Dat je gewoon het hele gebouw erop aanpast in plaats van alle gevangenissen aan moeten passen, wat waarschijnlijk duurder is. Ja, dat kan. Dat is een keuze. In Duitsland hebben ze dat bijvoorbeeld gedaan. Daar heeft men ervoor gekozen om één centrale gevangenis in Duitsland

Ja, het is voor het eerst heeft het in een krant gestaan op 29 oktober 2022. En een paar dagen daarvoor had een synoniem, namelijk klimaatplakker, ook als een mediadebuut gemaakt. Dus het woord hing een beetje in de lucht. Maar 29 oktober 2022 is de eerste vindplaats in een krant. En dat was het Noord-Hollandse Dagblad. En bijvoorbeeld een ander woord wat er ook in voorkwam, plaktivist. Is er dan ook een soort concurrentiestrijd tussen die twee geweest? Nou ja, plaktivist is niet in dit jaar ontstaan. Dat is een veel ouder woord. Dat werd in de jaren 70 al gebruikt voor activisten die affiches aanplakten. Dus wel met een iets andere betekenis. Maar dat is dus geen nieuw woord. Nee. Vindt u daarom ook klimaatkleven ook beter passen bij wat er gebeurt? Ja, het is natuurlijk ook wel een woord dat benoemt waarom mensen zich ergens aan vastplakken. Namelijk het klimaat, althans de zorgen om het klimaat. Dus ik denk dat het wel een woord is dat in ieder geval die zorgen om het klimaat goed weerspiegelt. En zelfs beter weerspiegelt dan plaktivist, omdat dat een wat algemener woord is. Zegt het woord van het jaar ook iets over de tijd waarin we leven en ook de aandacht die ervoor is en de interesses? Ja, over het algemeen is het natuurlijk zo dat een woord van het jaar, of eigenlijk al die woorden die genomineerd waren, die weerspiegelen bepaalde trends of bepaalde crisis. Die klimaatcrisis die houdt ons inmiddels al een jaar of 10, 15 behoorlijk bezig. En vanuit dat perspectief denk ik dat het wel voorspelbaar was. Niet voorspelbaar, maar dit was wel een serieuze kandidaat, denk ik. Hetzelfde woord ook als de Belgen, hè? Klimaatklever. Ook daar populairst, ja. Of meest gekozen. Dus. Ja, daar is het ook meest gekozen. Het is in België is het inderdaad ook in de media aangetroffen. Ietsje later dan in Nederland. Maar zoals ik al zei, er werden verschillende woorden voor die klimaatactivisten gebruikt. Die zich vastplakten aan schilderijen bijvoorbeeld. Of aan in Nederland dan ook een tafel van een talkshow. Ja. Het woord hing wel een beetje in de lucht. Ton den Boom van Van Dalen, dank u wel. Toch een mooie evolutie. Vroeger plakten activisten iets op de muur en nu plakken ze zichzelf vast. Ja, wat wordt het volgende dan, Frits? Ja. De drempel voor een verwijzing naar het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg gaat omhoog. Het ziekenhuis vraagt huisartsen om patiënten vaker zelf te helpen. Daarover hoorden we net nog bestuurder Anita Wiedoot. Luisteraar Hans is benieuwd naar de reactie van de huisarts. Ik kan me niet voorstellen dat die hier blij mee is, zegt Hans. Huisartsen klagen nu al over de zware werkdruk. Ja, daar zat ik ook een beetje aan te denken tijdens het gesprek. En we zijn ook op zoek gegaan naar huisartsen, naar een reactie. Maar we hebben wel het contact gezocht met meerdere huisartsorganisaties. Helaas is het niet gelukt om ze ook in de uitzending te krijgen. Te druk? Waarschijnlijk al. Ja, dat kan een hele goede reden zijn. Natuurlijk. Ja. We gaan zeker nog wel proberen om hier een reactie op te krijgen. Want dat heeft Hans een heel goed punt, denk ik. Hè? Ja. Luisteraar Gerard zou willen dat we altijd aan het einde van een gesprek de naam en functie van de gast even herhalen. Het komt, schrijft hij, voor dat ik te laat de radio aanzet en dan die informatie mis. Ja, ik ben even bij mezelf te raden te gaan, maar ik geloof dat ik toch bijna altijd dat wel doe. Ja. Alleen niet bij bijvoorbeeld quotes. Dus dat zijn, als je gewoon een kort fragmentje hoort van een seconde of 30, ja, dan gaat het op een gegeven moment ook het tempo eruit. Als je dan elke keer zegt wie het was. Tijd is vaak een kwestie ook. Inderdaad, heb je er wel of niet de tijd voor. Maar ook in de bulletin proberen we vaak ook wel dingen te herhalen voor als je het begin van een gesprek van een bulletinbericht hebt gemist. En bij nieuwsberichten, interviews. Vaak, als je het over een brand hebt, is het vaak mooi om aan het eind nog even te zeggen, bij de brand in Schiedam. Omdat je dan mensen die inderdaad net het begin niet hebben gehoord, toch denken van, ja, maar waar is het nou? Dus nog een keer laten vallen dan. Er wordt over nagedacht. Ja, zeker wel. Maar we zullen nog iets scherper opletten. Dankjewel, Gerard. En dan nog Casper. Het viel hem op dat meerdere nieuwslezers de laatste dagen een leuke NOS-kersttrui aan hadden. Mag ik heel brutaal vragen of ik er ook eentje kan krijgen, schrijft Casper. Ja, dan gaat het denk ik over die NOS-teletext, kersttrui. Hè? Er is een speciale kersttrui inderdaad. Eigenlijk om een traditie te beëindigen. De jaarlijkse kerst- en eindjaarsgroet op teletext op 101. Ja, dus op 31 december kon je die dan zien. En met kerst ook. En met kerst inderdaad ook. Maar er komt een nieuw systeem aan waardoor dat het niet meer kan. En dus is er een speciale NOS Teletext kersttrui gemaakt. Alleen, helaas Casper, voor NOS-medewerkers. Ja. En zelfs die hebben misgegeven. Zelf, hebben nu op die trui niet weten te bemachtigen. Staan nu op een wachtlijst. Dus ja, het is een gewild ding. Als het zo populair is, volgend jaar voor iedereen uitbrengen. Wie weet. Drie voor de dag. In Paramaribo spreekt minister Weerwind voor rechtsbescherming met de Surinaamse president Santokki. Gesprek stond al eerder gepland in het kader van een werkbezoek. Maar ze praten ook over de Nederlandse regering aangeboden excuses voor het slavernijverleden. Het Argentijnse elftal krijgt een speciale intocht om de gewonnen WK-finale te vieren. Met een open bus gaan ze door Buenos Aires rijden. De verwachting is dat daar heel veel fans op afkomen, zegt Peter Schouten, journalist in Argentinië. Rond 12 uur 's middags de lokale tijd zal de selectie in een open bus vanaf het vliegveld richting de stad Buenos Aires gaan. En nu al staan er duizenden mensen opgesteld die een glimp willen opvangen van de Argentijnse voetballers. En natuurlijk helemaal van hun held en aanvoerder Lionel Messi. President Alberto Fernandez heeft er een nationale feestdag van gemaakt. Dus veel mensen zijn vandaag vrij. De schattingen zijn dat er miljoenen Argentijnen langs de route in Buenos Aires zullen staan. Vier van grootschalige mesfraude beschuldigde mannen horen of ze de gevangenis ingaan. Volgens het OM hebben ze boeren geholpen bij het op papier wegwerken van hun mestoverschotten. Daarmee konden de boeren op illegale wijze tienduizenden euro's aan kosten besparen. Verslaggever Thomas Spekschoor legt uit waar de zaak om draait. Het zijn vier mannen die werkzaam zijn dus voor een adviesbureau. En die adviesbureaus die hebben boeren gewoon nodig om hun mestboekhouding op orde te krijgen. Want mestregels in Nederland, in Europa, zijn zo ongelooflijk ingewikkeld geworden dat de meeste boeren dat echt niet zelfstandig kunnen. Dus dit soort bureaus inhuren om dat allemaal goed op papier te krijgen. Nou, daar is niet zoveel mis mee. Maar wat er dan vervolgens ook kan gebeuren, juist omdat die regels zo ingewikkeld zijn, is dat boeren dan wel dit soort adviesbureaus daarmee gaan frauderen en proberen illegaal mest weg te werken die wel degelijk heeft bestaan, maar die dan op papier op een of andere manier niet meer bestaat. En dat was het Radio 1 Journaal voor vandaag. Zometeen spraakmakers met Stand.nl, onder meer over de politie, hè Roos? Ja, de stelling van vandaag waar we het komende half uur over gaan praten is: om de politie te ontlasten moeten voetbalwedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Dat zo. Nu eerst nog het nieuws met Wouter en dan wens ik u nog een heel fijne dag. NPO